Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VN-mensenrechtenorganisatie zegt dat de Israëlische luchtaanvallen op vluchtelingenkamp Jabalia in Gaza mogelijk neerkomen op oorlogsmisdaden. De organisatie verwijst daarbij naar de verwoestingen en het hoge aantal burgerdoden. Het kamp werd de afgelopen dagen twee keer gebombardeerd door Israël. Bij die luchtaanvallen zijn volgens Hamas zeker 195 doden gevallen en er zouden nog meer dan 100 mensen onder het puin liggen. Israël zegt bij de aanvallen commandanten van Hamas te hebben gedood. Ook zegt het leger dat Hamas-strijders zich bewust ophouden op plekken waar burgers zijn. Cyprus wil een corridor over zee opzetten om humanitaire hulp in de Gazastrook te krijgen. Schepen met noodhulp zouden dan in Cyprus gecontroleerd worden en vandaar naar Gaza varen. Medewerkers van de Verenigde Naties kunnen de spullen daar dan uitdelen. De Israëlische premier Netanyahu zou zich positief hebben uitgelaten over het plan. Cyprus is nog in gesprek met EU-lidstaten en Arabische landen over onder meer de logistieke details. Meerdere vluchten van Transavia vanaf Rotterdam de Heek Airport gaan komende ochtend niet door vanwege storm Kieran. Ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen en annuleringen. De verwachting is dat de storm in de loop van de ochtend de kust bereikt. De ANWB adviseert mensen om komende dag thuis te werken. In de dienstregeling van de NS zijn vooralsnog geen grote aanpassingen gedaan. In Frankrijk is in een aantal departementen aan de westkust code rood afgekondigd vanwege de storm. President Macron heeft mensen opgeroepen zoveel mogelijk binnen te blijven. Het weer. In de loop van de nacht meer bewolking, gevolgd door regen. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag gaat het dus flink waaien door storm Kieran. Aan zee zijn er windstoten tot 100 km per uur. In het westen wordt het regenachtig. In het binnenland is er ook wat zon. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was de NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij de Nacht van NTR op deze donderdag 2 november. Het wordt een muzikale nacht, want we gaan het hebben over onderzoek naar muziek met kunstmatige intelligentie. Hoe zetten we AI in om muziek beter te begrijpen en om nieuwe muziek te maken? De Nacht van NTR. Met Stijn Gozens. Komende zaterdag vindt in Spanje namelijk de vierde editie plaats van het AI Songfestival. Geen dansende en zingende robots, maar een songfestival waarbij teams hun inzending met behulp van kunstmatige intelligentie hebben gemaakt. Het klinkt voor sommigen misschien dystopisch, maar kan AI-muziek misschien ook juist een verrijking van muziek en cultuur zijn? En kan het helpen om ons muzikaal oor beter te leren begrijpen? In de studio is vannacht Ashley Burgoyne. Hij is universitair docent in computationele muziek aan de Universiteit van Amsterdam. En hij onderzoekt wat mensen horen en wat ze negeren in de muziek die ze dagelijks online luisteren. Zo legt hij verbinding tussen het menselijke, een muzikale oor en dat van computers. Nou, wat die verschillen en overeenkomsten zijn en hoe we AI-muziek beter kunnen begrijpen, hoor je in het komende uur tijdens de Nacht van NTR. Ashley, welkom bij ons in de studio. Ja, dankjewel. Goeienacht. Ja, het is niet de eerste keer dat wij elkaar spreken in de nacht. Want een paar maanden geleden hing je bij mij aan de lijn. Weet je nog waar we het toen over hadden? Ja, toen denk ik dat het over het Eurovisie Songfestival was. Klopt. Dan niet met kunstmatige intelligentie. Nee, maar toen hebben we het wel gehad over hoe je met AI kan voorspellen wie eventueel zo'n songfestival kon winnen. Ik heb je destijds nog gevraagd, hè, wie denk je dat het won? Volgens mij had je uiteindelijk niet het juiste antwoord. Volgens mij zei je toen ook iets van Spanje. Hoe staat het daarmee? Ben je daarmee op weg nog met het voorspellen van de winnaars? Ja, nou, dat probeer ik altijd met mijn studenten te doen. En ik heb altijd nou klein dingen wat je kan laten zien. Maar ik zeg altijd nou, gok niet op mijn voorspellingen hoor. Ik mean, gok niet sowieso. Maar in de regel doet AI best slecht aan het bepalen van een winnaar. Ja. Maar uiteindelijk met het allernieuwste, grootste muziekmodellen wat je kunnen gebruiken op industriële schaal. Mm-hmm. Is het nu misschien wel mogelijk om een klein beetje weet je wel wat te doen. Waar we kunnen iets zien. Kijk, het laat dus wel mooi zien wat de staat van AI-technologie is eigenlijk. Dus hoe goed het op dit moment is. Ja, mooi dat je nu bij ons in de studio bent. Deze keer kunnen we ook wat dieper ingaan op de stof. En we gaan het niet alleen hebben over wat AI kan vertellen over dan het Eurovisie Songfestival. Maar juist ook een songfestival speciaal voor AI-muziek. Want dat is iets waarin jouw onderzoeksgebied eigenlijk misschien wel perfect tot uiting komt. Jij specialiseert je namelijk in computational musicology. Het is een tongbreker. Maar wat betekent het? Nou, de naam is eigenlijk bedoeld om zeer breed te zijn. Dus alles wat je kan bedenken over muziekwetenschap, als je iets over muziek wilt leren door middel van een computer. Dus het kan zo simpel zijn als werken met een database van melodieën van je favoriete artiest of zo. Dat is wel computationele muziekwetenschap, ja. Of klassiek of pop. Tot nu alle nieuwste methode met generatieve AI. Hoe kunnen we nu muziek maken. Dus het is echt een beetje van alles. En het is een zeer breed vakgebied eigenlijk. Maar best wel moderne onderzoek eigenlijk. Is het iets wat al lang bestaat, dit vakgebied? Ja, dus het is eigenlijk, als je kijkt naar het allereerste begin, zelfs in de jaren 60, waren mensen al bezig om onderzoeksvragen te stellen over muziek met de computers van de dag. En dan waren de vragen best beperkt, omdat de computers waren best beperkt. Maar de moderne fase van AI-muziekonderzoek begon in het jaar 2000. Dus het is nu bijna 25 jaar oud dat mensen serieus aan het kijken zijn met de methode dat het een beetje moderner dan 20 jaar geleden, maar de methode wat ik in de regel nu gebruik. Het wordt alleen maar interessanter, denk ik ook, met de tijd, dit onderzoek. Denk ik toe. Waarom is het belangrijk dat jullie de computerwetenschap en muziek samenbrengen? Wat kun je daarvan leren? Ja, nou, het grootste voordeel van de computer is dat ze nooit moe worden. Dus de computer kan heel veel sneller dan ons, naar heel veel meer muziek dan ons, bijna plotseling luisteren. Mm-hmm. Het probleem met computers is dat ze zijn ook een beetje stom in de zin dat ze doen precies nauwkeurig precies wat je vertelt. Terwijl muziek ook wel heel subjectief is natuurlijk. Precies. Iets wat met smaak te maken heeft, denk ik. En dus heel veel van het onderzoek gaat om, wat is een soort regel, wat is een algoritme wat we kunnen gebruiken? Oké, computer, ik wil het liefst dat je naar dit luister of naar dat luister. En als je dat doet voor 2000, 20.000, 200.000 liedjes, dan kan je een beetje meer vertellen over een bepaalde stijl, of als iemand iets leuk gaat vinden, of hoe mensen kunnen reageren op bepaalde soorten muziek. Maar het begint altijd om de computer een beetje leren te horen. Ja. En jullie doen tegenwoordig ook onderzoek met muziekstreamingdiensten zoals Spotify. Daar haal je dan informatie vandaan. Waar doen jullie dan onderzoek naar? Waar kan je naar kijken? Ja, wat heel veel mensen niet weten, Spotify is een goede voorbeeld. Dus Spotify maakt over elk track in een catalogus. Over elke track kon je... Ze nemen gewoon heel veel informatie, slaan ze op eigenlijk. Per nummer. En dat kan elke abonnee vinden. Dus een van de populairste vakken bij de universiteit. We leren precies wat je kan doen. Dus elk student begint met een eigen lievelingsafspeellijst. Mm-hmm. En dan zeggen, hoe denkt Spotify of de computers bij Spotify erover? En dus je kan dingen, soms is het heel simpel, toegankelijk, als wat is hoe danceable is dit nummer bijvoorbeeld. Mm-hmm. Volgens Spotify, soms gaat het over emoties. Dit is een droevig of een vrolijk nummer. Maar dat kan ik zelf ook gewoon zien. Iedereen. Het is makkelijker dan je denkt. Dus je moet een klein beetje leren programmeren. Maar dat is alles. Ja, dat doen we. Maar dat doen we letterlijk in één college. Leer je alles wat je moet over programmeren. Om alles door Spotify te halen. Ja. Daarna is het maar leuk. En je zei al, in de dansbaarheid kan je daar dus uithalen. Wat kan je daar nog meer uithalen uit die database? Dus dansbaarheid, emotional valence heet het. Dus is het vrolijk, is het droevig, hoeveel energie is er? Maar je kan ook al een dieper niveau voor elke maat of zelfs kleiner. Wat is de algemene klankkleur? Is moeilijk te meten met de computer. Okay. Ja, klankkleur. Dus er zijn eigenlijk 16 features over klankkleur. En wat bijzonder is... Heb je dan een rode klank of zo? Of hoe zit dat? Ja, dat is het. Het is zeer moeilijk. Dus als je naar in fysiek les over muziek gaat, is klank, kleur, oké, is dit een klarinet of is dit een trompet of zoiets? Dat is klank, kleur. Maar het kan algemener. En als je naar Spotify's features gebruikt, als je je hele afspeellijst kan sorteren op basis van één van deze 16 klankkleuren, zal je duidelijk horen, oké, iets is geleidelijk aan het veranderen, maar als je daarna vraagt, en hoe zou je dat beschrijven? In taal? Spotify gebruikt al die informatie ook zelf natuurlijk om te baseren wat jij leuk vindt en welke muziek je ze dan opnieuw voorgesteld moet krijgen. Ja, wat is jouw persoonlijk klankkleurprofiel? Ja. Zelfs als het moeilijk in taal te beschrijven is, in cijfers is het wel mogelijk. Ja. En dat is de basis eigenlijk van Discover Weekly, van al deze trucjes. Alle streamingdiensten doen iets soortgelijks. Maar met Spotify kan je ook als consument soms direct zien sommige van de dingen wat ze intern gebruiken. Maar jouw onderzoek is dus best wel afhankelijk van dit soort streamingdiensten. Nou, dat wordt een echt moeilijke ding voor alle onderzoekers nu. Ik probeer meestal met mijn eigen features te gebruiken, want dan heb ik meer controle over. Ik wil niet helemaal op de blackbox. De onderzoekers bij Spotify, ik ken een paar van deze mensen. Ze zijn zeer goed in wat ze doen, maar toch voor mij is het een blackbox. Ja. Alles is een trade secret. Ik kan niet weten precies wat het is. Ik heb natuurlijk een ruw idee. Ja. En voor mij als onderzoeker voelt dat een beetje oncomfortabel. Het is ook reproducible research is ook een belangrijke onderzoek. Ja, precies, dat je alles dezelfde. En ander probleem met Spotify, de features zijn altijd zeer, zeer, zeer geleidelijk aan het veranderen. En je kan een versienummer krijgen. Dus dit is Spotify feature versie 3.14. Maar als morgen het wordt versie 3.15... Je weet niet wat er veranderd is. Het zou maar net een instelling kunnen zijn die anders is, waardoor jouw onderzoeksresultaten ook anders zijn. Precies. En je zei net het woord black box. Daar bedoel je mee dat je stopt er iets in en er komt iets uit, maar jij weet niet wat er tussendoor gebeurt. Precies. Met het algoritme. En dat is gewoon onhandig als onderzoeker. Ja, als onderzoeker is dat, je moet je naam op een paper schrijven, terwijl je niet echt weet, ja, maar wat is dit eigenlijk? Ja. Dus als onderzoekers werken we vooral met onze eigen features, maar dan het nadeel, in een bepaald zin, het nadeel daarvan is dat je moet ook de muziek zelf hebben. Ja. Nou, Spotify heeft niet letterlijk alles, maar een zeer, zeer, zeer grote catalogus. Als universitaire onderzoeker, natuurlijk gebruik ik wat van de onderzoekshulp dat ik heb om mijn eigen muziek te kopen. Maar ik kan niet zoveel kopen als Spotify. Nee. Dat betekent dat je moet een beetje slimmer en een beetje beperkter werken. Spotify kan, oké, laat ons het proberen met alles. Ja. Als universitaire onderzoeker moet je een beetje dieper denken over wat precies wil ik bereiken. En dan kan je wel met je eigen features. Jullie hebben ook een oplossing gevonden, hè, om onderzoek te doen zonder Spotify. Daar gaan we het straks nog over hebben. Met jullie eigen muzieklab eigenlijk, als het ware. Ja. Ik wil nog even hebben over, muziek is natuurlijk iets wat subjectief is. En veel mensen zeggen ook, muziek onderzoeken, dat haalt de charme er ook een beetje van af. Het moet wel, de magie van muziek verdwijnt als je het heel concreet gaat onderzoeken. Hoe kijk jij daar tegenaan? Natuurlijk vind ik dat het niet zo is. Ik begrijp wat mensen bedoelen als ze zo spreken. Maar ik zeg twee dingen eigenlijk. Ten eerste, zelfs zonder computer, als je denkt aan de echte muziekliefhebbers, het is precies deze mensen die alles weten over hun lievelingsliedjes en lievelingsmuziek. Oh ja, dit is het moment, is het principe op met 56 en hoor je hoe de toonladder hier is veranderd. En er zijn alle deze details. Is er daar geen magie? Nee. Ik denk dat voor de luisteraar is er heel veel. Ja. En ik vind dat het dezelfde is met het soort onderzoek wat ik doe. Is er een magie in de cijfers zelf, in de features van Spotify? Ik misschien zie dat een beetje. De meeste mensen misschien niet. Maar het idee dat we kunnen even kijken naar, wat is jouw profiel, precies? Wat is jouw klankkleur? Zelfs als er geen taal voor is. Hier is het regio, hier zijn andere liedjes die daarin passen. En we werken niet alleen met gemiddelde oor. We gebruiken altijd naar verschillen tussen individu's. Dus in die zin kijk je, oké, hier is in het algemeen Nederlanders luisteren naar vrolijke muziek dan mensen in Spanje. Nou, misschien wel waar, maar dan... En dan, ja. Dan moet je altijd verder kijken naar het individu. En de technieken wat wij gebruiken in Amsterdam zijn vooral gericht om... natuurlijk kijken we altijd naar een gemiddelde, maar voor ons wat altijd interessanter is ja, waar zitten verschillen tussen mensen? Wie zijn de outcheaters? Kunnen we de outcheaters verklaren? Waarom? Ja, en dat is ook denk ik belangrijk om uiteindelijk weer meer te leren over onszelf. Laten we zo dieper induiken in de onderzoeken die je dus doet aan de Universiteit van Amsterdam. En we gaan ook nog bespreken wat er tegenwoordig met AI allemaal mogelijk is op het gebied van muziek. Ja. Maar eerst ben ik nog even benieuwd naar jou. Want een heleboel luisteraars zal het vast niet ontgaan zijn. Je spreekt heel goed Nederlands, maar wel met het accent. Waar kom je vandaan? Ik ben oorspronkelijk Amerikaans. Maar ik heb ook lang in Canada, in Quebec, in Montreal gewoond. Ah, kijk. En waarom ben je naar Nederland gekomen? Voor mijn onderzoek. Dus muziekcognitie is altijd zeer sterk in Nederland. Met name bij de Universiteit van Amsterdam. Dus ik kwam hier om met Henk-Jan Honing te werken. Ik heb ook wel eens in de nacht gehad. Die is hier ook wel eens geweest. Hij heeft zoveel dingen te bieden. En dus ik kwam er voor mijn werk. Ik kwam hier om met professor Honing te werken. Ik vond het leuk. De universiteit vond dat mijn ideeën leuk waren. En dus nu ben ik hier voor... voor alle tijd kunnen we zeggen. Dat klinkt een beetje... Hoe lang ben je hier al? Hoe lang zit je? 11 jaar. Al 11 jaar. En ik begreep dat je hier op het Mediapark ook niet onbekend bent. Want je hebt hier ook wel eens gewerkt. Wat heb je gedaan? Absoluut. Mijn allereerste project was de samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Dus een zeer kleurrijke gebouw hier in Hilversum. Ik heb zelfs in Hilversum gewoond mijn eerste 5 jaar in Nederland. Dus ik ben goed bekend met de Mediapark. Mooi. En merk je nou ook grote muziekcultuurverschillen tussen Amerika en Nederland? Dat is een goede vraag. Eigenlijk voor mij, ik verwacht meer verschillen dan er daadwerkelijk zijn. Ik herinner zeer goed toen ik voor het eerst naar de Top 2000-lijst keek. Dus bij Beeld en Geluid natuurlijk door de Top 2000 Café. Mijn eerste jaar in Nederland. Oh, ga je naar de Top 2000? Ga je naar de Top 2000? Echt Nederlands cultuur. Wat is dit Top 2000? En dan leerde ik wat het was. En dan zei dit is leuk. We hebben niets soortgelijks in Amerika. Dat je echt jaarlijks een hele land kan herstemmen. Wat vinden we dit jaar? Het allerbeste liedjes. De allerbeste liedjes ter alle tijden. Misschien de Super Bowl halftime show. Dat is dan misschien een beetje vergelijkbaar. Ja. Qua grootte, zeker. Ja. Maar Super Bowl halftime show draait niet om muziek. Er is muziek natuurlijk. Maar dat is niet per se de bedoeling. Gaat over glamour. Dus Top 2000 is echt iets anders. En dat het ook dat het niet top-down is. Dat het echt een weerspiegeling van een hele samenleving is. Dat iedereen's eigen mening telt. Ik vind het zo mooi. Maar dan keek ik naar de lijst. En is dat van, ik herken al deze liedjes al in het eerste jaar in Nederland. Want de meeste van deze liedjes zijn maar Engelstalige pop. Hoe wij beïnvloed worden door buitenlandse muziek. Wel, er zijn ook wel heel veel goede Nederlandse nummers die in de top 2000 staan. Dat is wel waar. Hè? En ook in de top. Dus het is niet dat er geen Nederlandse muziek hierin zit. En eigenlijk, het was mijn eerste introductie, denk ik. Tot de populairste. Brabant, zo. Ja. Dus deze nummers heb ik nu ook in mijn hoofd. Nederland. Dat weet ik goed. Maar toch, ik was een beetje verbaasd. Dus ik verwachtte... er zijn verschillen. Natuurlijk zijn er verschillen. Nederland is een heel ander land. Maar er zijn ook heel veel overeenkomstpunten. En heel veel van de lievelingsliedjes zijn eigenlijk dezelfde. Wij luisteren naar Bohemian Rhapsody in Amerika ook. Ja. Maar staat hij ook bovenaan de top 2000? Dat is de vraag. We moeten een paar maanden wachten. En ik ben ook wel benieuwd naar je eigen muzieksmaak. Je hebt ook 3 nummers meegenomen vannacht om te laten horen. Niet allemaal per se nummers die denk ik jouw muzieksmaak representeren. Maar het eerste nummer waar we naar gaan luisteren is wel een vrij bijzondere. Is een versie van Lotti Crucifixus, als ik het goed zeg. En uitgevoerd door Antonio Lotti, de 16 en Harry Christoffers. Dat is een klassiek stuk. Is dit wat jij in je vrije tijd vooral luistert? Nou, ik luister breed. En dat is, iedereen zegt dat, maar als muziekonderzoeker moet dat eigenlijk. Mijn onderzoek richt zich heel veel op popmuziek in die dagen. Maar er was oorspronkelijk opgeleid in niet alleen klassieke muziek, maar echt oude muziek. En toen ik promovendus was, zang ik professioneel in koren. Oh, wat leuk. En dit liedje is voor mij, ik krijg niet zo vaak echt de goosebumps terwijl ik muziek luister. Maar met dit nummer nog altijd wel. Mooi. Nou, benieuwd of de luisteraars ook kippenvel krijgen, de mooie Nederlandse versie van Goosebumps bij dit nummer. Heb je ondertussen een vraag aan Ashley over zijn onderzoek naar muziek of over het AI Songfestival waar we het straks nog over gaan hebben? Laat het ons weten door een berichtje te sturen via de gratis app van NPO Radio 1. Of bel met je vraag naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je dan zelf ook je vraag stellen hier in de uitzending. En dit is Lottie Crucifixus. NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht universitair docent in computationele muziek Ashley Burgoyne te gast. Hij onderzoekt het verband tussen het menselijk muzikale oor en dat van computers. Het komende uur ga ik met hem in gesprek over dat verband en geeft hij zijn wetenschappelijke kijk op het AI Songfestival dat dit weekend plaatsvindt. Heb je een vraag aan Ashley over muziek of over het AI Songfestival? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel gratis naar 0800-1121. En na het nieuws van 3 uur kun je live in de uitzending je vraag stellen aan Ashley. Ja, Ashley, deze zaterdag, 4 november, is het internationale AI Songfestival. Wat we daar kunnen verwachten, hoor ik graag zo van je. Maar eerst wil ik het met je hebben over die combinatie. Kunstmatige intelligentie en muziek. Want voor veel mensen voelt kunstmatige intelligentie als iets dat een paar jaar geleden pas eigenlijk in hun leven kwam. Met plaatjes en video's en teksten. En dus ook muziek die dan gemaakt wordt door software, door algoritmes. Waar is die combinatie van AI en muziek echt zo nieuw als we denken? Nou, niet echt. Dus is autotune bijvoorbeeld, is dat een soort AI? Ja. Hangt af van die definitie, maar ook gewoon met computers is met dus heel lang. En dat wat voor studiobewerking is ook al lang gewoond. Dus waar precies ligt het grens? Maar ja, mensen merken wel dat de tools van nu zijn in de letterlijk laatste paar jaar sterk veranderd. Ja. En AI is niet meer, oké, laat me een beetje autotune of een audio-effect in Ableton toevoegen. Maar nu kan AI een hele muziekstuk voor je schrijven. Ja. En dat voelt voor heel veel mensen een beetje anders. Maar wij vinden, zeker bij de wetenschappers. Wetenschappers. En ook bij het AI Song Contest. Dat eigenlijk heel veel mensen zien ook dat er heel veel creatieve potentie is. Mm-hmm. Dus het soort schrikbeeld van, nou, er zijn geen componisten meer. Iedereen drukt maar op een knop en dan is er muziek klaar. Nou, ik zie dat eigenlijk niet te komen. Als je goed... Ja, wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Want we hadden ook niet verwacht dat we zo snel allemaal kunstmatige plaatjes zouden gaan genereren. En dat gebeurt nu ook al heel makkelijk. Dus dat kan met muziek natuurlijk ook nog maar een kwestie van maanden zijn misschien zelfs. Ja, nou, ik kan, maar ik denk dat wat interessant is. En interessant niet alleen voor mij, maar interessant voor iedereen is als er een soort samenwerking is. Als er een componist, als er een... we zeggen vaak in wetenschap, is er een human in the loop? Is er een mens hierbij betrokken? Mm-hmm. En plotseling worden dingen interessanter als je weet. Dus zelfs met ChatGPT hoor je over teksten. Ja. Op het moment dat ik zeg, oké, Stijn, dit tekst is door ChatGPT geschreven. Je aandacht is, zelfs als je het niet wilt, is je aandacht al een beetje minder. Dit is geen... Dus eigenlijk gaat het meer om het label dat we geven aan, aan muziek. Als je niet weet dat het door AI gemaakt is, dan kan je het misschien mooier of beter vinden dan als je het wel weet. Precies, maar als je leert dat het eigenlijk een samenwerking is, dat AI een soort partner is voor een zanger of een artiest. Als je kijkt eigenlijk, als we gaan naar de website van de AI Song Contest, elk team heeft een soort verhaal, soort over wat hebben we gedaan met AI. En je ziet dat het is in de meeste gevallen echt een samenwerking. Maar dat gaat natuurlijk over muziek maken die niet bestaat. En er zijn natuurlijk ook heel veel, wat we nu zien, bijvoorbeeld fake Drake, dat is een ding in Amerika. Oh, ja. Dat zijn stemmen van bestaande artiesten die zonder willens en wetens gekopieerd worden door AI en waar dan weer nieuwe muziek mee gemaakt wordt. Er komen natuurlijk ook heel veel copyright vragen op bij dit soort nieuwe technologie. Hoe kijk je daar dan naar? Ben je daar ook mee bezig? Ja, nou, ben ik zelf bezig. Nou, ik ben geen rechter. Ik ben geen rechtsonderzoeker. Een beetje als mede-organisator van de AI Song Contest moesten we dit jaar door alle media. Ik mean, we hadden het altijd een beetje in de gaten, maar plotseling dit jaar merk je. En dus er was een verplichting voor elk deelnemende team. Wat was je training data? Heb je de rechten daarvoor? Denk je dat de artiest eerlijk gecompenseerd was? Jullie hebben verplicht aan de deelnemers om alleen muziek te maken op basis van nieuwe dingen. Dus niet getraind op bestaande muziek. Nou, we vonden het oké als je wel bestaande muziek gebruikt als trainingsdata. Dat is vrijwel altijd het geval met de technieken van nu. Ja. Maar wat was de training data? Heb je maar de hele catalog van NPO gebruikt? zo is het als het zo ben was. Weet NPO dat zo was? Of is het helemaal je eigen muziek? Je kan heel goed bedenken bijvoorbeeld over een componist die denkt, wil mijn eigen back catalog gebruiken om een versterking van mezelf te maken. Dus alles draait om wat voor training data heb je gebruikt en waren de artiesten goed gecompenseerd? En ik vraag me ook nog af, want je kan natuurlijk zeggen, ik maak een nummer, maar dat hele kleine stukje wat ik daar doe, dat doe ik met AI en de rest doe ik helemaal zelf inspelen. Is het dan wel AI-muziek? Wanneer is iets AI-muziek? Ja, nou, ik denk dat het al lang onmogelijk was om een harde grens te stellen. Dus ik denk dat het is mogelijk te zeggen, oké, als een mens zelfs één noot heeft geschreven, is er geen AI-muziek meer. Ik denk dat iedereen denkt van dat klopt niet. Maar als het alleen maar autotune is dat AI-muziek? Nou, ik denk de meeste mensen zeggen van waarschijnlijk nog niet. Je luistert een beetje naar je gevoel eigenlijk. Maar waar het grens precies ligt, nou, het hangt een beetje af van al deze soorten dingen. Er zijn verschillen tussen mensen in waar het grens precies ligt. Ja. Maar de meest interessante gevallen, Het is een beetje van allebei. Dus het is altijd een human in the loop. Een mens die betrokken is, zoals je zegt. Ja. Dus voor de duidelijkheid, dat AI Songfestival dat dit weekend plaatsvindt. Geen robots die op een podium staan en zelf muziek maken. Nee, en eigenlijk dat wilden ze. En als organisatoren moeten we eigenlijk nee zeggen. Dat is niet... Zijn er niet, mensen die dat willen doen? Niet wat we willen. Dat is precies niet het beeld. Dat is het schrikbeeld. Voor ons is het zeer belangrijk dat er altijd is... We noemen het ook vaak co-creatie. Dat in alle gevallen... dat er was nou... Waar precies is er een bepaalde percentage... dat moet door AI of door mensen geschreven? Nee, dat verplichten we niet. Nee. Maar we willen altijd... eigenlijk van de teams een beetje leren... Ja, hoe was de samenwerking eigenlijk? En daar gaat ook zijn om het verhaal erachter. Dat is denk ik ook wel heel belangrijk bij muziek, bij deze muziek. Het is een deel van de beoordelingsschema voor de jury. Nou, ik ben niet te naïef. Ik denk dat de meeste van de publieke stemmers... lezen niet heel grondig al deze verhalen. Maar wij als organisatoren wel. Ja. En sommige van de publiek zeker wel. Want ze zijn wel interessante verhaaltjes. Ja, want jij bent een van de organisatoren van dat AI Songfestival. Dit is de vierde editie. 2019 begonnen, denk ik dan. Ja. Hoe is dit ontstaan? Ja, nou, ik kwam eigenlijk door WPRO hier in Nederland. Er was een journalist, documentairemaker, Karen van Dijk... Zij is er nog. En zij vond dat het echt interessant was... als een soort Eurovisie Songfestival voor AI. Ja. En dat jaar is het congres over AI-muziek in Delft plaatsgevonden. Dus zij kwam naar Delft om... hallo, mijn naam is Karen. Ik wil een AI Song Contest maken. Wil je meedoen? Sommige mensen zeiden nee. Anderen wel. Ik was eigenlijk een deelnemer. Je hebt toen meegedaan. Dus heel veel van de muziekonderzoekers in Nederland... we hebben samen een soort team opgericht. Dus dit werd eigenlijk de WPRO house team. Er is een klein YouTube-serie over ons. Dus mijn eerste jaar was ik deelnemer. Maar daarna werd ik organisator. Want een van de organisatoren in het eerste jaar was een oud collega van me. En je zit ook in de jury, toch, dit jaar? Dat is het. Ja, dat is het. Dat doe ik nu altijd als organisatoren. Want we vinden dat het belangrijk is dat we altijd goed weten wat is het precies. En ik vind het eigenlijk echt leuk. Ja. Dus iedereen in de organisatieteam, ook experts van industrie, van andere universiteiten, andere landen, zitten in de jury. Niemand luistert naar alles. We hebben te veel inzendingen nu, maar iedereen luistert. Hoeveel inzendingen zijn er dan? Rond de 40 elk jaar nu. Dus 40. Het wordt groter. En het publiek heeft ook kunnen stemmen, toch? Dat is nu al gesloten, volgens mij. Het is nu al gesloten, want het kost eigenlijk meer tijd dan die zou denken om alles goed op te tellen. Maar publiek, je kan op de website alle teams zien. Maar publiek mag alleen op de 10 finalisten stemmen. Dus de jury gaat stemmen. Jullie hebben uit die 40 inzendingen de 10 finalisten bepaald. En zijn jullie dan ook nog in de loop om te bepalen wie dan de echte winnaar is? Of is dat alleen publiek stemmen? Nou, het is 50-50 mix. Dus we hebben scores van als de jury. Het Eurovisie Songfestival. Ja, precies. Ja, dat is het. Dat is het. Dus het scoring systeem, het puntensysteem is een beetje anders. Eurovisie Songfestival heeft zijn eigen zeer bekend 12-point systeem. Wat bijzonder is. Ja. En dat systeem is sowieso, ik denk dat het niet letterlijk, wettelijk een trademark is, maar is zo sterk verbonden aan het Songfestival dat we wilden eigenlijk onze eigen ding doen. Maar eigenlijk, het Eurovisie puntenstelsel is gebouwd om een spannend televisieprogramma te maken. En het maakt de verschillen op de top eigenlijk aanzienlijk groter dan ze daadwerkelijk zijn als je kijkt naar de echte voorkeuren van de jury, zelfs de publieke stemmers. Ik word eigenlijk een beetje voor de gek gehouden als ik het zo hoor. dus wij doen misschien een wat eerlijker, meer gematigd puntenstelsel bij het AI Song Contest, zodat de verschillen hebben echt dezelfde betekenis op de top als de bodem. En de allereerste editie in 2019 was dus met de VPRO samen. Die werd volgens mij ook uitgezonden op tv destijds. Ja. Dat was best groots aangepakt. Waar kunnen we het dit jaar volgen? Is het ook weer op tv te zien? Het is op de Spaanse nationale televisie. Die ontvang ik niet thuis. Dus in die zin is het online. Dus ik heb, misschien moet ik de link nu even kijken. Maar als hij gaat, we kunnen naar die wel eventueel op de website delen. Bij NPO Radio 1. Dan kan je dat daar terugvinden. Maar er is dus een weblink waarmee je het online ook kan volgen. Dus. Ja, dat is het. En dat is als je naar aisongcontest.com gaan, zie je sowieso de live link. Waar je de uitzending kan. En wat gaan we dan zien? Is er echt een show omheen gebouwd? Er is een show omheen gebouwd. Er is wat muziek. We horen ook. Ze gaan ook live optreden, alle artiesten. Live optreden van de winnende team van afgelopen jaar. Nu de host team. Het is echt een interessante team die heeft gewerkt met muziek uit Galicië. Het is een regio van Spanje, een aparte regio van Spanje, die oorspronkelijk een deel van Portugal was. Mm-hmm. En ze hebben een eigen taal. Ze hebben een eigen muziekcultuur. En wat zo bijzonder aan deze team is dat ze hebben AI gebruikt om nieuwe Galiciaanse folkmuziek te schrijven. Dus, mm-hmm. En dan een soort nieuwe leven geven aan de muziek uit deze regio. Want die artiest heet Pemp, toch? Pemp. En vorig jaar hebben zij dus gewonnen. Dat begreep ik goed, toch? Nou, ze hebben niet helemaal gewonnen. Ze waren de publieksfavoriet. De publieksfavoriet. Dus ze hebben gewonnen ze met nummer 2 overall. Misschien kunnen we even luisteren naar het nummer dat ze destijds hadden. We hebben even een kort fragment daaruit. Ja, dus het klinkt heel erg inderdaad als een beetje muziek uit. Waar was het vandaan? Wat zei je? Het komt uit Galicië. En dat is in Spanje, maar dan hoor je de invloeden van van Alla. Het is echt een interessant muziekstijl. Echt iets apart. Ja. Hebben ze dus met behulp van AI gedaan? Ze hebben dat met behulp van AI gedaan. Dus er is een hele nieuwe tekst. Dus ze hebben AI getraind op het Galiciaanse taal. Mm-hmm. Wat is zeker niet gewoon, zelfs bij de large language models, LLM's. Voor nu, ze hebben ook getraind op de melodieën en ritmes van deze stijl. Maar het is ook een volksgroep die heel veel van deze muziek sowieso speelt. Ja. En dus ze hebben een nieuwe compositie gemaakt. Ook een leuke video. Op hetzelfde thema weer dit jaar? En dit jaar weer hetzelfde thema, maar ze hebben ook een zeer bekende in deze cultuur, een zeer bekende zangeres uit Galicië, Anna Kiro, gebruikt. En ze hebben ook haar stem deelgenomen. Dus ze weten wat ze zei. Maar zij heeft niet alles zelf ingezongen, maar ze hebben haar stem gebruikt en met AI het laten doen. Zij is al lang dood. Dus ze konden zelf niet zingen. Ook daar hebben we een fragmentje van. Laten we nog even luisteren. Dit is dus de inzending van dit jaar. Klopt. Is dit dan die stem die we horen die dan... Deze zangeres is al overleden. Wat bijzonder. Ja, dus... En wat voor mensen zijn dit? Want ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat voor mensen doen er mee aan zo'n AI songcontest? Zijn dat studenten? Zijn dat wetenschappers? Nou, muzikanten? Het is een beetje van alles. I mean, wij vinden dat de succesvolste teams zijn vaak een samenwerking tussen echte muzikanten. Daar krijg je natuurlijk het beste resultaat. En dan, het grote probleem met generatieve AI van nu is dat er is geen mooie Logic of Ableton waar je makkelijk met deze tools kan werken. Dus soms heb je vaak een ingenieur ook. Dus iemand die zeer goed is met de AI-techniek ook op je team. Ja. En dus de meeste teams zijn samenwerkingen tussen muzikanten en mensen die zijn eigenlijk technici die hard bezig zijn. Dus soms onderzoekers, soms studenten. Je ziet eigenlijk alle leeftijden, soms professionele muzikanten, soms amateurs. Echt een beetje van alles. Wat mooi. Nou, er zijn dus 10 finalisten. Die hebben jullie al uitgezocht uit die 40 inzendingen. Laten we even, mijn collega Ruben heeft een compilatie gemaakt van die 10 finalisten. Leuk. Krijgen we een beetje een idee van wat voor verschillende soorten AI-muziek er allemaal te horen zijn. is not something that we can deny. Zo, er waren een heleboel verschillende dingen. Er zaten wat storingen, tenminste zoals wij dat hoorden in dit fragment. Dat is niet door AI gemaakt. Nee. Dat is een renderfoutje, denk ik, geweest. We horen heel veel verschillende soorten muziek. Echt. Maar dit is ook, ik denk dat AI ook elke keer op een andere manier een rol speelt, toch? Ja, dat is het. Als je kijkt, als je goed leest. Dus elk team moet ook een soort verhaal inzetten. Hoe kwam dit liedje tot het leven? Ja. Eigenlijk. En voor elk team is het totaal anders. Soms is het maar, oké, we hebben iets geschreven met AI, maar dan verder helemaal als een gewone songwriter manier. Dus het is dan in de studio gedaan. Soms is AI een instrument. Soms is er een stem van een overleden zangeres. Ik kan een beetje van alles. Waar let je dan op als jury? Wanneer is iets dat je denkt, ja, nou, deze moet winnen? Nou, het is echt moeilijk. Het is echt moeilijk. En we hebben in de laatste 4 jaar echt goed bedacht over een rubriek. Soms is het een beetje voorkeur. Eén deel van de rubriek is maar, vind je het liedje leuk? Schaal van 0 tot en met 3. Ja. Dat is het. Maar we kijken ook over de kwaliteit van de samenwerking tussen mensen en AI. Dus we willen het liefst niet 100% AI, niet 100% door mensen, maar een goede mix. Wat is de juiste mix? Dat mogen de teams bepalen. Maar ze zijn beoordeeld op de kwaliteit van de samenwerking. Derde is dat ze moeten echt iets nieuws en creatiefs doen. Formeel is het in het Engels pushing the boundaries of creative expression. Maar doe je echt iets nieuws, maakt je muziek wat eigenlijk nooit zonder AI gemaakt kan worden. Nee, precies. En dan tenslotte is het een beetje over diversiteit en ethiek. We vinden het echt fijn dat bijvoorbeeld deze team uit Galicia, die een oude muziekstijl een nieuwe leven heeft gebracht. Dat soort dingen willen we vaker zien. Dus je krijgt altijd een paar, niet alleen bonuspunten, maar het is belangrijk dat je op één manier of een andere heeft een beetje respect over de diversiteit van muzieks over de hele wereld. En dat je iets daarmee heeft gemaakt. Doen er ook teams mee van over de hele wereld op dit moment? Absoluut. Ja, en er is geen beperking. Het is niet zoals het Eurovisie Songfestival. Ja, waar we te zien. Je maakt alleen één van Spanje. Iedereen mag deelnemen. Ja. En we kijken teams van letterlijk de hele wereld door. Want we hebben vorige week een speciale uitzending gehad waarin we ook een gast hadden die vorig jaar meedeed met het AI Songfestival. Michelle Appel is dat. En zij heeft een AI-model gemaakt dat naar beweging kijkt van je hand. En op basis van je bewegingen kwam daar weer muziek uit. Het heette Wavy Weights en Bassy Biases. We hebben ook een klein stukje nog om dat te laten horen. Ik vind het wel groovy. Oh, dat was een goeie. Ja, ze waren een van de finalisten afgelopen jaar. En het is, daar hoor je. Het klinkt, je kan het bij de club horen. Het werkt echt goed. En dit is dus iets heel interactiefs ook. Dus hier moet je echt bent als muzikant bijna een danser geworden. Het is ook dat je we hebben het zelf ook geprobeerd, mijn collega Ruben en ik. Je krijgt zelf de kans om muziek te maken. Dat neem aan dat dan ook bonuspunten oplevert, toch zoiets? Ja, natuurlijk. Dat is precies de soort ding wat we willen zien. Ja. Als er nieuwe interfaces zijn. En dat is eigenlijk, ik denk, een van de mooie dingen wat AI kan aanbieden voor muziek. Dus zelfs als je geen formele training als muzikant voor jezelf hebt, misschien door nieuwe AI-instrumenten kan je zelf toch muziek voor jezelf maken, wat je leuk vindt. Ja, mooi. Komende zaterdag is dus de finale, zo zou je het kunnen zeggen. Als mensen willen luisteren of willen kijken, bedoel ik, dat kan dus via de website. Hoe laat is het? Het is dat is een goede vraag. Het is wel dezelfde. Volgens mij is het wel dezelfde tijdzone. Ja, tijdzone. Dus ik denk dat het om 9 uur is, als het goed is. Maar check op aisongcontest.com voor de laatste informatie. Er is een hele dag er is een soort wetenschappelijke industriecongres overdag. Daar moet je voor betalen. En dan om 10 uur is er eigenlijk de live show. Om 10 uur is de live show. Nou, als je om 9 uur klaar zit, ben je ruim op tijd. Dus Dus dat is mooi. Nou, na zo'n uitgebreid gesprek over dat AI Songfestival moeten we natuurlijk wel een nummer laten horen van het AI Songfestival. Jij koos voor de groep PAMP, dus de winnaar van vorig jaar. Die we net al hebben geanalyseerd. We gaan luisteren naar hun hele uitzending. We hebben net een klein fragmentje gehoord. Het nummer heet Al Lalilo, als ik het goed zeg. Is er nog iets dat je hieraan wilt toevoegen? Nou, het is... Waar moeten we op letten qua geluid? Luister goed naar de stijl. En dus, wat ik vind zo mooi in dit nummer... Het was een favoriet van het publiek van de hele wereld. Maar dat je hoort dat... heel veel mensen zou denken dat AI een dreiging voor cultuur is. Maar als je hoort hoe AI deze muziekcultuur een nieuwe leven heeft gebracht... Nou, ik vind het eigenlijk een best moeie toekomst deels gemaakt door... AI. Mooi, hoopvol. Straks gaan we verder praten met Ashley over het Amsterdam Music Lab... waar ze onderzoeken hoe mensen naar muziek luisteren. En na het nieuws van 3 uur heb je als luisteraar dus de kans... om je vraag te stellen in de uitzending. Heb je nou een vraag voor Ashley, dan kan je die stellen... via de gratis app van NPO Radio 1 of door te bellen met 0800-1121. En dan gaan we nu luisteren naar, ik zei net El Lalilo, het is AI Lalilo. Het lijkt een beetje de I en de L op elkaar. Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Bij ons in de studio is vannacht universitair docent in computationele muziek Ashley Burgoyne te gast. Ik heb het afgelopen half uur met hem gesproken over AI en muziek in het kader van het AI Songfestival dat dit weekend in Spanje plaatsvindt. En tot 3 uur praat ik nog met hem over het Amsterdam Music Lab, waar hij met collega's onderzoekt hoe mensen naar muziek luisteren. Heb je nou een vraag voor Ashley? Stuur je vraag dan in via de gratis app van NPO Radio 1 of bel naar 0800-1121 en dan na het nieuws van 3 uur kun je hier in de uitzending live je vraag stellen aan Ashley. En we hebben het net gehad over muziek gemaakt met behulp van AI. Maar in jouw onderzoeksgroep over muziekcognitie aan de UvA lopen veel meer projecten natuurlijk. Zo hebben jullie de website Amsterdam Music Lab gemaakt. Wat is dat voor website? Ja, dus heel veel muziekcognitieonderzoekers werken echt fysiek in labs. Je moet naar een lab komen, je moet in een geluidsdichte plek zitten. Alles is goed gecontroleerd. Nou, dat is aan zich prima. En soms moet dat. Ja, muziek maak je niet in een lab natuurlijk. Ja, precies. Dan wil je naar de Ziggo Dome of zo. Ja, wij zoeken naar wat de wetenschappers noemen ecologische validiteit. En dat betekent dat is dit een plek waar je ooit zelf je muziek zou luisteren. Natuurlijke plek. Ja. En dat kan je nu makkelijk doen online. En dus we maken experimenten die eigenlijk bijna als games voelen. Dat je kan makkelijk op je telefoontje doen met een koptelefoon in. En is er meer ruis in de data dat je zo krijgt? Ja, nou, dat natuurlijk wel. Maar je krijgt zoveel meer data dat het niet uitmaakt. Want mensen vinden dat het gewoon leuk is. En leuk is ook belangrijk, want je kan ook online experimenten maken die zijn best saai. Mm-hmm. En dan moeten mensen betalen om deel te nemen. Dus een klein beetje. Dus door Mechanical Turk perusen. Mensen zullen experimenten de hele dag door doen voor 10 cent per experiment. Maar wij denken dat, nou, als je mensen moet betalen om een experiment te doen, mensen vrijwillig gaan doen eigenlijk, liefst. Ja, wij vinden dat de kwaliteit van de data beter is. Als we weten dat mensen doen het puur omdat het interessant en leuk is. En dan nog de vraag, ja, msmusiclab.nl volgens mij, of is dan de website, ja, hoe krijg je mensen naar zo'n website toe? Dat is natuurlijk ook nog wel lastig, lijkt me. Je wil dat mensen vrijwillig die spelletjes gaan doen, toch? Oh, ja, nou, maar dat hebben we nooit problemen mee. Dus, dus we werken, soms met mensen zoals jou. Dus een beetje in de pers aandacht. Maar we hebben ook lijsten van mensen die op de hoogte wilt houden. Maar meestal het is word of mouth, social media. En dan als er een link naar een nieuw experiment is, krijgen we best snel nieuwe gebruikers. Precies omdat het leuk is. Ja, en hoeveel deelnemers hebben jullie nu al gehad op de website? Oh, nou, als we kijken naar de hele geschiedenis van de Amsterdam Music Lab, is het nu meer dan 200.000 voor onze nieuwste experiment. Nou, dat is nog onder de 1000. Het is een beetje Maar kun je daar wel wat mee dan voor je onderzoek? Ja, dat is wel waar. We maakten een piloot en we merkten, dus het is altijd even de vraag als wetenschapper met dit soort onderzoek, hoeveel deelnemers moet je hebben voordat de conclusies kan trekken. Hangt af van het experiment. Maar met onze nieuwste experiment kan je al wat zien vanaf 200, 300 deelnemers. Dus je hebt hier wel wat aan. En dan hoe meer, hoe nauwkeuriger natuurlijk de resultaten. Nou, misschien kunnen we je helpen. Misschien zijn er luisteraars die het leuk vinden om zo'n spelletje te spelen. Dus alvast een oproep aan de luisteraars. Mocht je nou niets doen hebben vannacht, behalve naar Radio 1 luisteren natuurlijk, speel even zo'n spelletje op amsterdammusiclab.nl. En laat ons dan vooral ook weten wat je ervan vond. Dat kan je doen door te bellen natuurlijk naar de uitzending 0800-1121. Of stuur een appje met je score misschien die je had. Want je krijgt bij sommigen ook een score. Ik heb namelijk ook een van die spellen gespeeld. Tune Twins, dat is een van jullie nieuwste volgens mij. Kun je uitleggen wat het doel van het spel is? Ja, dus het doel van het spel is eigenlijk om een soort plattegrond van een individuele luisteraandacht. En dus het begint als een kinderspel. Dus kan je even memory matches maken. Maar dan soms is de paar niet precies dezelfde. Maar één van de fragmenten wat je hoort is... Ja, een beetje moeilijker gemaakt. Dus er is een beetje minder tooninformatie in. Of een beetje minder ritme in. En dan de vraag is, hoeveel moeilijker wordt het... hoe meer informatie we uit de muziek halen. En dan we doen dat stapsgewijs... om te bepalen precies hoeveel tooninformatie is belangrijk... precies hoeveel ritmeinformatie is belangrijk... precies hoeveel klankkleur, we hadden het al over, you know, is belangrijk. En hoe verschilt dat tussen culturen en tussen personen? Nou, ik heb hem dus ook gedaan. Ik heb daar zo'n fragmentje van. Even korte uitleg. Ik kreeg dus een memory spelletje voor me te zien. Ik moest het elke keer op eentje klikken. Kreeg ik een muziekding te horen. Sommige waren vervormd. Dus die kon ik wat minder makkelijk herkennen. Dus het was ook lastiger daardoor om een paar te maken. We gaan even uitluisteren hoe mij dat afging. Pick a card. Ik heb 100 scoren. Daar gaan we. Een kadeuntje. Oké, nou, moet er voldoende zijn. Even kijken. Nee, die horen niet bij elkaar. Oké, volgende. Hé, die lijkt op die andere, maar dat is dan meer distorted. Ja. Ja, 20 punten erbij. Yes. Oké, die zijn weg. Nou, ik ga nog best wel goed. Ja, deze is dus heel distorted, dus ik hoor het niet zo heel goed. Oké. Okay. Oh, dat is toevallig. Er staat hier ook Lucky Match plus 10. Ik had hem natuurlijk nog niet gehoord. Ik heb hem nu toevallig aangeklikt. Nu ging hij goed. Mooi, zijn we er nog eentje vanaf. Oh, dit klinkt een beetje als degene die hier ligt. Nee. Misremembered. Jammer. Ik krijg minpunten, dat is jammer. Die heb ik nog niet gehoord, maar dit is wel lekker. Die heb ik nog niet gehoord. Het is wel een heel herkenbaar nummertje. Nee, geen match. Oeh, die herken ik wel. Maar waar komt die vandaan? Is het deze? Misremembered. Ik ben hier minder goed in dan ik dacht. Oké, nog 4 over. Dit kan ik. Oh, dat is die. Is dat dan diegene die hier rechts staat? Nee! Ik heb het nog steeds fout. Nee! Ja, dit is die bovenste dan. En dan heb ik hem. Hehe. Nou, Ashley, ik heb in totaal 170 punten. Nou, wat kan je daarover zeggen? Wat kan je daarover zeggen, Ashley? Nou, 170 is best goed. Okay, dus nou, meer goed dan 200 is uitstekend. We kijken eigenlijk... niet zoveel naar je score per se, maar eigenlijk hoeveel fouten heb je gemaakt op de hele board. En in dit voorbeeld is dat een van de moeilijkste vervormingen wat we hadden. En dat hoor je duidelijk. En dus wat we te kijken is, stel voor dat je meerdere keer had gespeeld op verschillende boordjes, verschillende vervormingen. Dan we kijken in, oké, hoeveel makkelijker is het voor je om je paars te vinden als er minder vervorming is of meer vervorming is. Ja. En dus wat we hier zien, 170 is dat nou, jij bent... dat is een beetje bovengemiddeld misschien in jouw geheugen. Ik hoor graag dat ik bovengemiddeld ben. Ja, maar als wel, ik denk... je vertelde net dat het muziek is dus van tv-shows. Dat wist ik helemaal niet. Ik herkende helemaal niks van die nummers. Dus dat heeft me misschien ook wel weer op een bepaalde manier misleid. Dat heeft het moeilijker voor me gemaakt ergens. Misschien als ik nummers had herkend, dat het dan nog makkelijker was geweest. In ieder geval, we zijn aan het einde van ons uurgesprek alweer. We moeten heel veel naar het journaal. We gaan zo natuurlijk verder praten. Dan gaan we het ook nog hebben over popmuziek en nog even kort over dit experiment. Maar voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor dit uurgesprek. Super interessant. Na het journaal praten we dus verder met nog meer vragen aan Ashley. En dan kun je ook zelf je vraag stellen. Dus heb je die over artificial intelligence en muziek, over het AI Song Festival, bel dan naar 0800 1 1 1121. Dan kun je live in de uitzending je vraag stellen of stuur een appje via de app van NPO Radio 1. En dan stel ik hem voor je aan Ashley. Tot zometeen. NPO Radio 1. 3 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het hoofd van de VN-organisatie voor Palestijnse Vluchtelingen heeft voor het eerst sinds het begin van de oorlog de Gazastrook bezocht. Philip Lazzarini ging onder meer naar een VN-school in Rafah. Iedereen vroeg om water en voedsel, zei hij na afloop. Lazzarini noemde het hartverscheurend en een ongekende tragedie. De VN-organisatie heeft in de afgelopen weken door de oorlog meer dan 70 medewerkers verloren. In de VS kan de omstreden republikeinse politicus George Santos blijven zitten in het Huis van Afgevaardigden. Een motie om hem te verwijderen kreeg bij lange na geen tweede de meerderheid. De stemming kwam er op initiatief van een aantal republikeinse partijgenoten. De 35-jarige Santos werd begin dit jaar beëdigd, maar is verwikkeld in meerdere schandalen. Zo had hij gelogen op zijn cv en hij zou ten onrechte een werkloosheidsuitkering hebben gekregen. De strafzaak tegen hem loopt nog. Santos zelf zegt dat hij onschuldig is. Meerdere vluchten van Transavia vanaf Rotterdam The Hague Airport gaan komende ochtend niet door vanwege storm Kieran. Ook Schiphol waarschuwt voor vertragingen en annuleringen. De verwachting is dat de storm in de loop van de ochtend de kust bereikt. De ANWB adviseert mensen om komende dag thuis te werken. In Frankrijk is in een aantal departementen aan de westkust code rood afgekondigd vanwege de storm. Rusland heeft in 24 uur tijd meer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne dan op iedere andere dag dit jaar. Dat zegt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken op Telegram. Op 100 plekken in 10 regio's voeren de Russen beschietingen uit. Het weer. Vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. Overdag gaat het dus flink waaien door storm Kieran. Aan zee zijn er windstoten tot 100 km per uur. Het is bewolkt en vooral in het westen regenachtig. In de middag is er ook wat zon. Het wordt maximaal een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht, het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Want bij ons in de studio is vannacht Ashley Burgoyne te gast. Hij is universitair docent in computationele muziek aan de Universiteit van Amsterdam. Waar hij onderzoek doet over naar wat mensen horen en wat ze negeren in de muziek die ze dagelijks online luisteren. Het afgelopen uur ging ik met hem in gesprek over dat onderzoek en over het AI Songfestival dat zaterdag in Spanje plaatsvindt. En ben benieuwd of er zometeen vragen binnenkomen van gasten. Maar voor die tijd wil ik graag nog met je hebben over de dingen waar we niet aan toegekomen zijn in het hele uur. Want ik heb nog heel veel met je te bespreken. Allereerst, leek ons een leuk idee. We hebben net uitgebreid nog de bumpers en de tunes van ons eigen radioprogramma geluisterd. Heb jij daar toevallig nog een wetenschappelijke blik op? Dat zijn hele catchy nummers, tenminste, dat is de bedoeling. Daar doe jij natuurlijk ook onderzoek naar. Ja, maar ze volgen eigenlijk de regels van mijn onderzoek niet zo goed. Een van de kenmerken is dat er zijn niet te veel dingen tegelijkertijd. Dat je moet eigenlijk één goed melodie. En tenminste één keer echt duidelijk te horen zonder te veel ander gedoe, zonder te veel begeleiding. Maar ik zet hem nog even op de achtergrond aan. Kun je een beetje horen? Het is eigenlijk, maar het is natuurlijk een functie, hè? Dit is voor de radio. Het is bedoeld dat het een beetje onder mijn stem lekker wegluistert. En ik ga er natuurlijk niet bij zingen. Maar No, maar ik denk dat dat bedoeling is. Ik had een zeer goed gesprek met een DJ eens over mijn onderzoek over catchy muziek. En hij zei, nou, you know, professor, je hebt zeker gelijk, maar ik zou me beschaamd voelen als ik zo'n catchy muziek ooit op de dansvloer speelde. Ja. Vandaar moet je wilt expres niet dat mensen in 10 seconden of 4 seconden een liedje herkennen. Je moet een beetje mee spelen. Dus niet alle strijd om pakkendheid. Nee. Hey, net voor het journaal hadden we het over Tune Twins. Dat is het, het experiment dat jij op het Amsterdam Music Lab, de website, hebt staan. Die heb ik gespeeld. Ik had 170 punten boven gemiddeld. Dat wil ik toch nog eventjes benoemen. Dit is een vrij nieuw onderzoek, hè, wat jullie hebben gedaan. Wat kunnen jullie nou met de data hiervan? Ja, dus als we denken naar jouw score bijvoorbeeld. Dus we zien, je bent boven het gemiddeld, maar voelt goed. Maar wat betekent dat eigenlijk? Dus de vervorming wat jij had, ging over toon. Dus alle ritmeinformatie bleef hier bij al van deze stimuli, zullen we zeggen. En dat betekent heel misschien, dit is maar één datapunt, dat voor jou ritme bijzonder belangrijk is. Dus je mag een beetje toon uit je muziek halen. En voor jou is dat nog prima. Voor iemand anders, als je de toon uithaalt, is dat misschien zeer storend. Maar ze kunnen misschien beter tekenverlies. Vandaar dus die nummers die eigenlijk zo verfrommeld waren dat je het bijna niet meer kon horen. Ik had inderdaad bij sommige liedjes dat ik het wel nog kon horen. Vaak als er wat hogere melodietjes in zaten, dan kon je die er nog tussenuit pikken. Maar als het een wat lager nummer was, denk ik, in toonsoort, dan was het lastiger om die liedjes te herkennen. Ik denk dat dat een beetje ook is waar jij naar kijkt, toch? Dat is het. Dus eigenlijk in de loop van jaren, we willen steeds meer vervormingen testen, zodat we uiteindelijk een zeer nauwkeurig en eigenlijk persoonlijk, waar we kunnen zeggen, voor jou, dit is precies hoe het zit. Je hebt zoveel tooninformatie nodig, je hebt zoveel ritmeinformatie nodig, je hebt zoveel klankkleur nodig om een goede beeld van muziek in je hoofd te krijgen. En als het minder dan een bepaald niveau gaat, dan voor jou wordt het moeilijker te snappen. Ja. En jullie hebben nog een aantal andere spellen daar staan. Eén spel dat jullie al wat langer hebben is Hooked on Music. Ja. Hoe werkt dat spelletje? Dat is puur muziekherkenning. Dat draait om lange termijn geheugen. Dus niet zoals Tune Twins, wat korte termijn is, maar op lange termijn. Wat is het verschil tussen een nummer dat je hoort in de zomer en dan al snel vergeet, en jouw persoonlijke evergreens, of de evergreens voor iedereen, waar je denkt, ik vergeet de artiest, heet de titel, maar dit herken ik, van ergens. Het ligt op het puntje van mijn tong. Ik weet dat ik heb het. Ja, ik weet alleen niet welk artiest. Precies. En dus wat is dat? En dus wat leuk is, het is een soort trivia spel, maar je hoeft de trivia niet goed te weten. Dus je hoeft geen artiestennaam, je hoeft geen titel. Je moet maar luisteren. Je hoort een fragment muziek. Als je herkent het, geef je dat aan, dan gaat de geluid uit voor 4 seconden. Je moet meezingen in je hoofd. Daarna komt het geluid terug, soms op het juiste plek. Dus precies 4 seconden nadat je zei, ik herken het. Ja. Soms zijn we geskipt naar een andere plek in een en hetzelfde liedje. En dan moet je herkennen dat zo is, hè? Precies. Ja. En dan eigenlijk, dat is maar een trucje wat interessant voor is. Net zoals bij Tune Twins, we willen hoeveel fouten heb je gemaakt. Alle andere dingen zijn maar trucjes bij Hooked on Music. Wat we eigenlijk willen weten is, hoe snel kan je een liedje herkennen? Ja. En alle andere dingen zijn maar te verzekeren dat je wel zo snel mogelijk alles herkent. En je verzamelt ook nog wel wat randdata. Dus wat data over wie het onderzoek doet, leeftijd, klopt, waar komt iemand vandaan? Zeker bij Hooked on Music, best wel wat. Ik heb hem ook kort gespeeld. Ik had de Eurovisie-versie met nummers van het Songfestival van de afgelopen 30 jaar of zo. Nou, ik heb het niet allemaal gezien, dus ik vond het echt een heel, heel moeilijk spel. Maar los daarvan, daar kwamen best wel wat vragen nog voorbij. Van waar kom je vandaan? Ben je muzikaal? Al die dingen. Waarom wil je dat nog allemaal weten? Ja, want eigenlijk een puur gemiddeld is vaak niet zo interessant. Als we kunnen zeggen, mensen vinden dat het moeilijk is om Songfestival muziek te herkennen een jaar later. Dat had je mij niet voor nodig. Nee. Het wordt interessant op het moment dat je verschillen kan zien. En dan je wilt de verschillen even verklaren. Dus iedereen vindt dat versie die versie van Hooked on Music een beetje moeilijker dan de rest. Ja. Maar toch zie je duidelijk verschillen. Sommige mensen zijn beter dan anderen, hebben een betere herkenning. En ook tussen het liedjes. Tussen de liedjes zie je ook verschillen. En dat is wat interessant is. Maar dan willen we kijken, is het bijvoorbeeld zo dat mensen uit Spanje de Spaanse nummers sneller herkennen, dat mensen uit Frankrijk Franse nummers beter herkennen. Dat wil je sowieso voor controle, dat het niet zo is. Nee, precies. En dan eigenlijk deze vragen, je kan ook wat we noemen musical sophistication. Het is niet mijn favoriete woord, maar zo heet het in de literatuur. Maar het gaat om hoe belangrijk is muziek in je leven en wat zijn je muziekprestaties? Niet alleen als expert, maar ook voor mensen die geen formele training hebben, maar toch naar heel veel muziek luisteren. Dus we kijken ook hoeveel maakt die uit. Hoe belangrijk muziek is in je leven en waar muziek belangrijk is. Is het dat je hebt heel veel former training, maar nu luister je vrijwel nooit? Is het dat je hebt geen formele training, maar je luistert heel vaak? Ja. En deze soort dingen willen we ook, denk ik, kan dat verklaren wat een bepaalde muzikale taak, muzikale gedrag, of makkelijker of moeilijker maakt. Zijn er nou ook al conclusies die jullie hebben kunnen trekken met deze Outfocked on Music is het eigenlijk een recept, als je wilt, voor catchy music. En voor ons, wat opvallend is, is hoe belangrijk melodie is. Nou, dat melodie één ingrediënt in een catchy nummer is, nou, dat gaat niemand verbazen. Maar dat het zoveel belangrijker was dan alle andere aspecten. Je zou bedenken, bijvoorbeeld ritme. Zeker is dat super belangrijk. Dat maakt iets catchy. Het ritme van de muziek, ja. Ja, precies. Herhaling maar, toch ook, toch? Dat heb ik gehoord. Eigenlijk, het is binnen een melodie. Dus melodie is het allerbelangrijkste. Belangrijkste kenmerken dan binnen een melodie dat er een beetje herhaling in zit. Dat er, als het al net zei, dat er niet te veel begeleiding is. Mm-hmm. Dat eigenlijk in popmuziek dat er heel veel nadruk is op de stem, op de melodie zelf. Okay. Dat de muzikale materialen zijn redelijk gewoon eigenlijk. Dat je niets te geks doen. Dus doe maar gewoon, is ook goed het liefst. Over een catchy nummer. Dus Bohemian Rhapsody is eigenlijk een soort uitzondering. Gewoon is het typische popmuziek Simon & Garfunkel-achtig, wat het snelste herkennen is. En dan tenslotte het verschil tussen de laagste en de hoogste tonen niet te groot is. Alle vier kenmerken meegeteld. Dus een beetje herhaling, heel veel nadruk op een stem, gewone muzikale materialen zonder geen noten te hoog, geen noten te laag. Eigenlijk is dit recept voor meezinger. Dit is eigenlijk gewoon een advies voor het beste Eurovisie-nummer. Ja, dat is het. Volgens mij is die nog niet bekend wat de inzending wordt. Het zal binnenkort wel bekend worden gemaakt. Maar dan moeten we dus daarop letten dat erin zit, al die dingen. Gebruik je dit ook voor bij het AI Songfestival? Dat je hier dan op let? Of is dit iets waar de artiesten dan misschien al mee werken? Nou, bij het Eurovisie Songfestival luister ik natuurlijk altijd naar dat. In hoeveel komt de Eurovisie liedjes overeen met een onderzoeksresultaat. Ik probeer zelfs te stemmen op, wie is de beste volgens mijn onderzoek. Jij bent kenner, dus je zou daar in de jury moeten gaan zitten. Als we al hoorden, zijn de inzendingen voor de AI Song Contest aanzienlijk breder. En die zei, luister naar de melodie. Dit klopt niet voor al deze liedjes. Dus Eurovisie Songfestival is vooral popmuziek. Ja. En daar heb je meestal een duidelijke melodie. Bij de AI Song Contest heb je echt een beetje van alles. Dus voor sommigen zijn best pop-aptig. Dan kan je wel naar de melodie luisteren. Maar ik zou nooit een AI Song Contest inzending straffen omdat er geen melodie is. En daar denk ik dat mensen streven niet per se naar catchy, maar eigenlijk naar creatief en interessant. Ja, ja. En over catchy popmuziek gesproken. Je hebt nog een derde nummer voor ons meegenomen. Ja. En dat is Wannabe van de Spice Girls. Nou, dat is misschien wel een goed voorbeeld voor catchy popmuziek, toch? Het was letterlijk uit onderzoek zowel onder Nederlanders als internationaal. Dus twee aparte experimenten. Het allercatchiest nummer ter alle tijden. Mensen kunnen dit herkennen in gemiddeld 2 seconden al. Oké, nou kijken of... je weet nu al dat het eraan komt. Maar laten we dan allemaal gaan meezingen met Wannabe van de Spice Girls. Yo, if you wanna get with me, better make it fast. Ja, dat was Wannabe van de Spice Girls. Ik denk dat iedereen het de hele nacht in zijn hoofd gaat hebben. En morgen misschien ook nog. Want het is inderdaad, ja, volgens jouw onderzoek... het meest catchy nummer wat we wellicht kennen. Hey, we hebben een beller, Ashley. En die heeft een hele leuke vraag. Dat is Arjen. Goedenacht, Arjen. Hey, goedenacht. Wat is jouw vraag aan Ashley? Ik heb een hele ingewikkelde vraag. Omdat vroeger, hij is zo'n muziekexpert, neem ik aan. Dus dat is heel erg mooi. En ik heb die hele uitzending gevolgd. Ik ben erg blij dat jullie hem hebben uitgenodigd. Want nou, hij weet er echt verdomd veel van. Maar wat ik daarmee wil zeggen, vroeger was klassieke muziek nieuw. En dat was heel erg moeilijk om te produceren. Om op te schrijven op papier. En nu vraag ik me eigenlijk ook af, van wat is op dit moment de moeilijkste muziek om te schrijven of te produceren? Om te maken, ja. En heb je daar een idee van, Ashley? Eigenlijk, ik denk dat dit is precies één van de dingen wat AI aanzienlijk makkelijker heeft gemaakt. Mm-hmm. Want inderdaad, in het verleden, je moest een hele notatie systeem hebben en dat moest je leren. En je ziet ook mensen die muziek uit andere culturen wil bestuderen, moet ook hele andere notatiesystemen leren. Ze zijn veranderd in de loop van tijd. Wat eigenlijk interessant met name de nieuwste generatieve AI-tools is dat je kan maar gewoon zeggen, ik wil meer cowbell. of ik wil een gevoel, dat is een beetje meer dit of een beetje meer dat. En we hebben uiteindelijk een instrument die een beetje daarmee kan spelen. En dus ik denk dat wat is nu de moeilijkste te schrijven? Ik denk dat iets wat buiten je... Is het nog steeds klassiek dan? Of klassiek nog steeds het moeilijkste is om te schrijven. Maar wat zou je nu zeggen, Ashley? Wat zou nu het moeilijkste zijn om te schrijven? Nou... Is het elektronisch? Wat is het? Ja, de computer heeft natuurlijk een heleboel ook gemakkelijker gemaakt. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over muzikaliteit. Hè? Want je hebt iets in je hoofd als muzikant. Of je nou een instrument hebt of een computer voor je of een AI-model. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er uit dat proces iets komt wat je in je hoofd hebt. Ik denk dat dat nog het moeilijkste is. Ja, dat is het. En dus ik denk dat zelfs met klassiek, ik denk dat het niet per se zo is dat het voor iedereen moeilijker is. Nee, het gaat echt om je training eigenlijk. Als je bent goed geschoold in klassieke muziek, is het makkelijker om dat uit te hebben, want je weet hoe het te doen. Als je bent meer geschoold in EDM, dan kan je dat makkelijker. Ja. Makkelijker doen. Ja. Dus ik vind dat het is een interessante vraag. Uiteindelijk is ook EDM gewoon een instrument. Niet eigenlijk. Ja. En weet je wat dat nog is eigenlijk? Is het niet misschien, zou het niet kunnen dat het moeilijkste is om de muziek die het langste duurt om te schrijven? Nee, niet per se. Ja. Want je kan alles herhalen. Ja. Want dat is, nou, het is wel waar dat als je wat een hele klassieke symfonie opschrijven, nou, dat duurt langer dan een 3 minuut popliedje. Maar als je een 3 minuut klassieke stuk wil schrijven, en dat bestaat ook, is dat een beetje. Dus het heeft deels te maken met lengte, maar dan als er zijn heel veel herhalingen, kan je dan zelfs ook iets doen. Maar het is. Het is een goede vraag, maar geen makkelijke antwoord. Nee, leuke vraag, Arjen, dank je wel. Ik heb wel misschien een makkelijkere vraag voor je. Ik draai hem even om. Wat is nou de makkelijkste muziek om te maken, denk je? Nou, op dit moment is het waarschijnlijk, dus wat ik zou beschrijven als het laagste niveau van AI muziek, als je eigenlijk niets doet, als je maar een tekstprompt inschrijft. Dus ik wil een klassieke symfonie, dus je gaat alleen een zeer korte fragment krijgen. Maar nu heb je, je kan stable audio bijvoorbeeld gebruiken en je kan precies dat is een letterlijk lezen gedaan. Dat is een AI tool, ja. Ja, dus ik kan, ik wil een bumper voor NPO Radio 1. Ik kan dat maar direct schrijven en dan boom, krijg je iets van AI. Dus er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, joh, doordat dit soort AI-technologie er is, krijgt muziek ook minder waarde. Het wordt misschien zelfs zo dat we muziek die door mensen geproduceerd is misschien wel meer gaan waarderen, omdat we daarnaast ook AI-gegenereerde muziek krijgen. Dus misschien dat je als artiest juist waardevoller wordt als menselijke artiest. Ik zie het precies zo. Nou, er was altijd muziek, bijvoorbeeld een bumper, geschreven door mensen, maar ik denk dat niemand denkt, oh ja, maar dat is echt, puur kunst. Het is muziek met een functie. Maar de waardering, als je denkt dat iemand heeft kunst probeert te maken, heb je sowieso meer waardering. Maar zelfs voor functiemuziek, denk aan publiciteit. Denk je dat BMW gaan willen werken met iets dat inmiddels door een AI geïnterreerd was? Of gaan ze willen dat, misschien begon het met AI, maar dan hebben we de allerbeste componisten om het nog sterker te maken. Dus ik zie het dat, het is de keerzijde. Als sommige muziek een beetje minder waardevol wordt, omdat er geen mensen daarbij betrokken waren, is de keerzijde dat er is aan die muziek dat eigenlijk nog waardevoller wordt. En misschien is het wel zo dat muzikanten eigenlijk meer waarde zou krijgen, want die zijn de mensen die echt meer van kan maken. Ja, mooi. Nou, we hebben ook nog een paar appjes binnengekregen. Een appje is van Jozef. En hij zegt, maakt Ashley eigenlijk zelf ook muziek? Of analyseert hij het alleen maar? Je vertelt wel dat je in een koor zit, toch? Ja, nou, het was al lang zanger, met name bij koor. Ik deed heel veel van oude muziek in de stijl van Lottie. Dat doe ik nu minder, eigenlijk door tijdsgebrek. Maar ik vind het jammer. Ik heb eigenlijk tegen mijn partner, ik moet dat, je moet meer gaan zingen, want het mist het erg. Componist ben ik echt niet goed. Ik deed één vak toen ik bachelor was en dan merkte ik inmiddels van mijn eindproject, mijn cijfer is prima, maar ik merkte dat ik ben geen nieuwe Beethoven. Het is niet wat je echt wilt horen. Jij vindt het vooral leuk om het om je hoofd erover te breken. Ja, dat is beter voor de wereld, denk ik. Ja, precies. Nou, Ali, die app nog, die vraagt of hij je kan boeken voor de volgende pubquiz, want die denkt dat jij heel goed doet in de muziek. We hebben er onderzoek over, eigenlijk. Wie is de beste pubquiz team? Nu, je moet een balans maken. Als ik ook maar goed herinner, dus je moet natuurlijk mensen uit verschillende leeftijden. Je wilt iemand die zeer goed op de divas letten. Je wilt iemand die zeer goed op de hip-hop letten. En je wilt iemand die waarschijnlijk heel goed op de guilty pleasures kan opletten. Je moet spreiden. Ja, je want het moeilijk te verklaren, er is één van de kenmerken. En alles wat we kunnen bepalen als onderzoekers is het alles die draait om de ketchup song. Dat nummer van lang geleden. Het was zeer hoogstorend op de ketchup song. Dus iemand die inmiddels de ketchup song kan herkennen. En voor de rest is niets. Nou, zo'n persoon, als die bestaat, die wil je op je pubquiz team. Ja, jij zei Wannabe, binnen 2 seconden herkent iedereen dat nummer. Dat is ook zeker zo. Ja, niet alleen herkennen, eigenlijk mee kan zingen. Ja. Herkenning is sneller, maar meezingen duurt een beetje langer. Maar zelfs 2 seconden is best snel. Is dat nou ook wat jouw specialiteit is? Dat je daar ook heel goed in bent? Omdat je juist zo verdiept in alle nummers? Of valt dat eigenlijk wel mee? Nou, eigenlijk, ik ben niks in trivia. Precies omdat, ik luister met hoop als muziekonderzoeker. Moet je, en met plezier, je luistert naar heel veel. En dus ik denk altijd, dit is dit soort muziek, dit is dat soort muziek, dit is dit soort melodie. Maar over de spreek, maar wie was de artiest? Wat is de naam, Ashley? Nou, daar ben ik niks in. Echt niks in. Dus voor pubquiz... Ali, je kan hem beter niet boeken. Niet mee, maar iemand die de ketchup song goed weet. Ja, oké, okay, dat is een goeie om te... ik denk dat ik daar weer heel slecht in ben. Hey, en Anna, die heeft ook nog wel een leuke vraag. Die zegt, ik ken een paar nummers waarvan ik gewoon niet begrijp waarom ze zo populair zijn. Ik denk dat iedereen dat misschien ook wel heeft. Ja. Heb jij zelf ook dat soort nummers? En kan je ook, snap je dan ook waar dat door komt, dat die nummers dan toch populair worden? Nou, voor mij, het was rond de tijd dat Hooked on Music zeer populair was, was de tijd van Adele's Hello. Uh-huh. En iedereen wilde me, ik denk, ik had één eigenlijk lang format interview helemaal over Hello. En het was persoonlijk pijnlijk voor me, want ik vond, vreselijk. Ik vind nog steeds dat nummer, niet vreselijk, maar niks. Ik begrijp niet waarom het is zo, zo belangrijk. Heel veel mensen zijn zo geraakt door dat nummer. En ik denk ook, prima, goed gedaan, goed gemaakt, maar het raakt mij helemaal niet. Misschien ook de naam, hè, dat je dus al meteen zo overal te horen bent, omdat je al een gevestigde naam bent, dat het ook makkelijker catchy is. Net als met reclame. Als je het maar zoveel mogelijk ziet, op een gegeven moment ga je het vanzelf... Dat is feitelijk uit onderzoek zo. En ik zeg altijd dat de soort onderzoek wat ik doe, en we zijn zeer goed lettend op de muzikale inhoud, maar als een soort vuistregel, zeg ik het altijd tegen mijn studenten, dat verklaart vaak rond 20% van met even wat voor muzikale vraag je hebt. Wat is de rest? Wat is de 80%? Dat is wel, is het de bekende artiest? Wat is de promotiebudget? Al deze dingen. Sommige mensen vinden dat statistiek een beetje verdrietig. Alleen 20%, Ashley. Maar eigenlijk vinden het best veel is. Iedereen weet dat, de kwaliteit van de productie, de kwaliteit van de songwriter, bekende artiest, natuurlijk mag dat uit. Is de video goed? Mm-hmm. Dat muziek toch, en muziek alleen, toch voor 20% van muzikale gedrag kan verklaren. Ik vind dat eigenlijk best goed. Ja, maar je zegt zelf, hè, jij vond eigenlijk de muziek, vind je alle muziek van Adele dan niet leuk? Of is vooral dat nummer? Nee, het is meer dat nummer. Dus Adele, ze is misschien niet de top van mijn afspeellijsten, maar, Adele is zeer goed. Voor mij eigenlijk, het was de James Bond theme, Skyfall, voor mij. Ik weet niet wat het is, maar ik hou echt van dat, van Adele. Wat mijn vraag daarbij is, speelt de rol van smaak en persoonlijke voorkeur dan niet ook een hele grote rol bij hoe catchy het is of hoe goed het werkt, dat soort dingen? Natuurlijk wel. Iedereen heeft zijn persoonlijke nummers voor de Hooked on Music experiment. Eigenlijk, de hele statistische model erachter was... Ik doe dit niet altijd, maar voor dat experiment was ontwikkeld om deze soort dingen uit te wassen. Zodat we tot een goede gemiddeld kan komen. Wat voor de gemiddelde mens is catchy voor iedereen. Natuurlijk heb je persoonlijke nummers. Dat is helemaal gewoon eigenlijk een leuke ding van de muzikale ervaring van mensen. Maar zijn er nummers die eigenlijk voor iedereen catchy zou zijn? Maakt niet uit waar je was toen je het hoorde. Denk je dat dat is? Dat nummer? Zo'n nummer? Één nummer nee. Maar ik denk dat de recepten dat onderzoek. Dat er is iets in melodie. Dat er misschien is iets in een meezinger. Misschien maakt dat makkelijker te herinneren als je terugkijkt naar een tijd. Dat zelfs als het je persoonlijke nummer is. Ik zou vanuit gaan dat iets wat goed te zingen is, misschien blijft een beetje langer met je. Ja. En daar eigenlijk denk ik ben best geïnteresseerd. Ik moet 20 jaar wachten, denk ik, voor het onderzoek echt uitvoer. Maar hip-hop is nu. Het populairste genre uit alle. En daar is melodie natuurlijk soms zit er wat in, maar dat is niet het interessantste kenmerk, you know, van een hip-hop nummer. En dan denk ik, nou, wat zegt dat over mijn eigen onderzoek? En dus ik wil eigenlijk een experiment 100% met hip-hop doen. Met taal is zo belangrijk. Met artiesten ook, of niet? Pardon? Met artiesten ook? Nou, als ik kon, Willy Wartaal was eigenlijk ook een deelnemer van de eerste AI Song Contest team. Dus misschien met hem, maar ik zou eigenlijk best... ik denk dat het nog te vroeg is, maar in misschien 10 jaar tijd... You know, als we denken, wat waren de hip-hop nummers... die zijn echt 20 jaar, 30 jaar lang gebleven door luisteraars. I mean, je kan het al beginnen te doen met hip-hop uit de jaren 90. Maar ik denk dat over 10 jaar of zo... Dat hij wel wat nummertjes heeft die dan wel blijven hangen. Die bekende Amerikaanse rapper. Wat denk je nou dat als we over 10 of misschien over 5 jaar... naar de muziekindustrie kijken... wat denk je dat er dan echt anders is? Zeker nu met AI erbij. Ja, nou, ik denk dat de hype zal voorbij zijn... maar alle engheid over AI zal helemaal weg zijn. Ik denk dat AI zou maar een gewone tool, net zoals Logic of Pro Tools of Ableton of Autotune, dat het is, oh ja, nou, we hebben dit, het is veel muziek, we hebben 2 maten extra, de composer is bezig met elders, laat ons door AI 2 maten laten schrijven. Ik denk dat helemaal gewoon... En daar gaan we misschien ook wel veel meer diversiteit aan nummers mee krijgen. Dus net zoals het AI Songfestival. Ja, hoop ik. En ik denk dat ook... het is ook... als het makkelijker wordt om je eigen creativiteit te versterken door AI... dan kan je meer diversiteit in muziek zien. Wat zou jij graag zelf nog willen gaan onderzoeken in de muziek? Je zei net al even kort wel bij hip-hop. Wat nog meer? Nou, voor mij, wat ik eigenlijk wil, is dat als we kijken naar hoe de AI-modellen nu werken. Dus wat is een muziekstuk voor hun? Het is een lange lijst van cijfers. Dus 500 tot soms 45.000 of meer. Maar geen enkel van deze nummers is gestemd op wat wij horen, wat wij interessant vinden. En wat ik wil eigenlijk zien is het mogelijk om AI-modellen te trainen? Dus om voldoende data van mensen te krijgen, dat we AI kunnen trainen, zodat onze AI-modellen eigenlijk werken met een muzikale brein die iets beter meer vergelijkbaar aan onze brein is. Zodat je eigenlijk deze AI kan gebruiken, niet als een tool wat je hebt geleerd, maar als een extensie van jezelf. Ja. Waar je echt kan zeggen, oké, ik begrijp dit AI goed. Het denkt zoals ik denk, ik hoort zoals ik hoor. Als wetenschappers, we begrijpen waarom het zo voelt. En zodat je echt nauwkeurig zowel je afspeellijsten op Spotify of om even wat voor streamingdienst of je eigen muziek schrijven, precies zoals je muziek hoort. Dat is wat ik wil bereiken. Nou, dat is echt een droom. Ik zal decennia duren. Maar ik denk dat het er ook te doen is. Nou, ja, decennia. Dat klinkt nog even. Maar dan spreken we over een paar decennia nog even over de uitkomst hiervan. Nou, of over 5 jaar. Of over 5 jaar. Dat lijkt me een heel goed idee. Ja. Ik wil je heel erg bedanken. We zijn aan het einde van ons helemaal gesprek. Ik vond het super interessant. Ik wil je heel veel succes wensen komend weekend met het AI Songfestival. Dankjewel. Ik hoop dat er een mooie winnaar uitkomt. Ik ga zelf ook zeker even kijken. In ieder geval een hele fijne nacht nog. Dankjewel. Leuk dat je er was. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. En dan gaan we luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis in Code doen we dat. Deze week over het heelal. Want een team sterrenkundigen presenteerde de afgelopen week een immense computersimulatie van het heelal. Hiermee willen ze beter begrijpen hoe dat heelal in zijn huidige vorm kreeg. En astronoom Joop Schaaien van de Universiteit Leiden vertelt aan Job de Vries, de presentator, en Rob Ramaker, de co-host, hoe deze grootste simulatie ooit tot stand kwam. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Het stuk van het heelal dat wij hebben gesimuleerd in een computer is zo groot dat ons eigen melkwegstelsel kleiner is dan 1 pixel. Kennis & Co. met Job de Vriezen. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co. We gaan zoals elke week het belangrijkste nieuws uit de wetenschap doornemen. samen met een wetenschapper bij dat nieuws. Mijn co-host van vandaag is onze wandelende encyclopedie vol met wetenschappelijke feiten. Nieuws & Co. wetenschapsredacteur Rob Raamaker. Welkom, Rob. Dankjewel. Nou, Job, ik was wel benieuwd of jij je wel eens hebt afgevraagd hoe het heelal eruit zou zien als je kunt uitzoomen. Oeh, nou, daar sta ik niet dagelijks bij stil. Hoezo? Nou, een internationaal team van sterrenkundigen heeft een computersimulatie gemaakt waarin het heelal wordt nagebootst op een grote schaal. Nou, dat kun je gebruiken voor allerlei soorten wetenschappelijk onderzoek. En bij dat onderzoek zijn ook Nederlandse wetenschappers betrokken. Ja, en volgens mij hebben we er eentje van in de studio zitten. Ja, dat klopt. We hebben vandaag de gast sterrenkundige Joop Schaaien van de Universiteit Leiden. Welkom, Joop. Hallo, dankjewel. Ja, ik ben vast nieuwsgierig. Hoeveel rekenkracht van computers heb je nou nodig voor zo'n simulatie? De grote simulaties die we recent hebben gedaan, die werden gedraaid op zo'n 30.000 computers tegelijk. Het duurde een paar maanden. Dus die hebben in totaal meer dan 10 miljoen uur gerekend. 10 miljoen computeruren. Ja, dus als één computer dat zou doen, dan waren we nog lang niet klaar geweest. Ja. Nou, je mag ons zo meteen helemaal mee gaan nemen in die simulatiewereld van ons heelal. We blijven eerst nog even op aarde voor wat nieuws uit de andere delen van de wetenschap. Wat denken jullie dat dit voor geluid is? Jongetjes die cowboytje aan het spelen zijn op een trein. Ja, ik vind het ook wel op het Wilde Westen lijken. Gewoon een schietpartij. The Good, the Bad and the Ugly, zoiets. Je hoort een fragment van ABC News. En het is een brokje ijs dat in een 150 meter diep boorgat wordt gegooid op Antarctica. En je hoort dus het geluid van heen en weer botsend geluid. Want dat vond ik een leuk fragment om mee te beginnen, want deze week is er heel veel nieuws over Antarctica. Allereerst hebben onderzoekers op basis van satellietbeelden een heuvelachtig rivierlandschap zo groot als België aangetroffen onder het ijs, dat daar zo'n 34 miljoen jaar onaangetast heeft gelegen en dus nog steeds ligt. En het was eigenlijk gewoon een groen landschap met bomen en dieren en zo. En tot daar ineens het ijs kwam en langzaam het bedekte. En zo is het gewoon bewaard gebleven. Ja, wat mij vooral opviel was het feit dat de hoogpathogene vogelgriep langzaam Antarctica aan het bereiken is. Het is afgezakt over Zuid-Amerika en het had het puntje bereikt. En nu is het gevonden op South Georgia. Dat is een eilandengroep die al richting Antarctica ligt. Het zit in de grote jagers, dat is een poolvogel. Mm-hmm. Ja, en het is heel onheilspellend nieuws. Want op het moment dat het Antarctica bereikt, je hebt daar heel veel vogels die in kolonies leven, zoals keizerspinguïns, die helemaal geen immuniteit hebben. Dus het lijkt een kwestie van tijd voordat het gaat gebeuren. En dan je houdt je hart vast voor wat er gebeurt. Ja, en allemaal vaccineren is ook geen beginnen natuurlijk. Nee, dat is wel gedaan bij Californische condors. Maar dat is een hele kleine, hele kwetsbare populatie die we goed kennen. Bereikbaar. Nou, dat is hier mij opzeven geen optie. Ja, en er was dus nog het derde bericht over Antarctica, West-Antarctica. Wat best wel verontrustend was, ook voor ons in Nederland. We zijn natuurlijk een waterland. We liggen gewoon rond de zeespiegel, om zo maar te zeggen. En een onderzoeksteam heeft nu berekend dat het smelten van de ijskap op West-Antarctica, als gevolg van de opwarmende oceaan, dat die zelfs bij het meest strenge klimaatbeleid al voorlopig niet meer te stoppen is. En dan hebben we het over tientallen jaren dat die smelt door zou gaan. Nou waren er allerlei berichten in het nieuws dat dat zou betekenen dat die hele West-Antarctische ijskap meteen zou verdwijnen in die tijd. Dat is ook weer niet zo. Maar goed, het is wel spannend, want juist die zeespiegelstijging van West-Antarctica, van Antarctica, daar hangt voor Nederland heel veel van af. Ja, ik vond het wel jammer dat ze juist nou niet aan die zeespiegelstijging hebben gerekend. Ja, dat viel mij ook op. Want inderdaad, in totaal ligt daar zo'n ijs voor ongeveer 5 meter zeespiegelstijging. En dan wil je ook wel weten van welk deel hebben we het nou over. En er vallen ook nog wel wat meer kanttekeningen bij dit onderzoek te maken. Dit team gebruikte één model, wat ook nog eens een keer bekend staat als behoorlijk opwarmingsgevoelig. En uit een eerdere studie die begin dit jaar was verschenen, kwam nou juist dat het nog wel wat te doen was aan die smelt door wel streng beleid te gaan voeren. Dus even afwachten welke kant het nou echt op gaat. Ja, en de maan was deze week in het nieuws. Bijvoorbeeld hier bij ABC Chicago. This story is pretty wild. Okay. The moon may be actually older than we thought, perhaps 40 million years older. And that's what new research from Northwestern University now shows. Some rocks collected by 40 miljoen jaar ouder ineens. Waarom kwam dit nu ineens uit die hoge hoed? Ja, ze gebruiken rotsen die de astronauten van de Apollo-missies begin jaren 70 hebben meegebracht. Wat wel grappig is, er is heel veel beeld en geluid van de astronauten van Apollo 17 terwijl ze daarmee bezig zijn. En je ziet en hoort ze zelfs voetballen met maanrotsen. old boulder rolling trick. How about getting a soil sample under there? Don't hit the rover. Get that sample under there, Jack. Yep. Under that rock. Okay. Got a bag. Ja, het is heel komisch om te zien. Ze willen een grondmonster onder een rots. En hij wordt dan weggeschopt. Dan beginnen grappen ze vanuit Houston van schop hem niet tegen de rover aan. Dan komt er een zakje. Het is echt ontzettend komisch om dat soort gewone beelden te zien. Wat de wetenschappers in dit geval gedaan hebben met die rotsen is... ze hebben gezocht naar het mineraal zircoon. Mm-hmm. En dat mineraal wordt gevormd op het moment dat de maan... die aan het begin vloeibaar is, afkoelde. Dus dat is eigenlijk het oudste wat je zou kunnen vinden. En zo hebben ze die leeftijd 40 miljoen jaar verder teruggeduwd. Want ze hebben iets gevonden wat 40 miljoen jaar ouder is. We hadden in de uitzending op Radio 1 maanonderzoeker Wim van Westerenen van de Vrije Universiteit. Mm-hmm. En die vertelde dat. En het aardigste was eigenlijk wat hij vertelde over de maanrotsen. Er is ooit 380 kilo al met al mee teruggenomen. En 80% ervan is gewoon nog niet eens aangeraakt. Daar is nog niks mee gedaan. Hè? Waarom niet dan? Ja, dat is puur om het te bewaren voor latere generaties. Ze waren zich heel bewust van de technologische beperkingen... en dat er nieuwe technieken zouden komen. En ze hebben wat bewaard van wie wat bewaart, die heeft wat. En een gunst naar de volgende generaties van wetenschappers... dat die daar ook aan konden werken. Of mee voetballen. En Joop, als heelalonderzoeker heb jij dan ook nog een speciaal interesse... in zoiets als de maan, zoiets kleins? Ik heb er geen expertise in, maar ik vind het net zo interessant als iedereen om daarover na te denken. Maar 40 miljoen jaar ouder, dat is niet een groot getal vergeleken bij de leeftijd van de maan waarschijnlijk. Is nee, het is eigenlijk maar een klein beetje opgerekt. Want het beeld was volgens mij 4,42 miljard jaar oud wat hij was. En ze hebben nu dus rotsen gevonden, ja, eigenlijk een mineraal gevonden van 4,46 miljard jaar. Zeg ik even uit het hoofd. Ja, wellicht is dat belangrijk voor de volgorde waarin de bepaalde dingen zijn gebeurd toen bij het ontstaan van de maan. Ja, ik begreep dat er nog steeds best wel de leidende theorie is dat de maan ontstaan is bij de botsing van de vroege aarde met een andere, net iets kleinere dwergplaneet. En dat uit de botsing dus een iets grotere aarde is gekomen en het restant van de maan. En daarom is het ook opvallend dat de maan vrij groot is en vrij dicht bij de aarde staat. Maar er is geen rechtstreeks bewijs voor. Alleen het is aannemelijk, er zijn simulaties. Maar ja, er was helaas niemand bij om het te vertellen hoe het gegaan is. Joop, wat viel jou op deze week? Ja, ik zag gisteren een heel interessant bericht. De collega-onderzoeker Andrew Levan van de Radboud Universiteit Nijmegen... die hadden een artikel in Nature, wat ook in de pers aandacht heeft gekregen... over kilonova. Een kilonova, dat is een grote explosie in het heelal die ze hebben waargenomen... En het idee is dat neutronensterren zijn die samensmelten... en dat geeft een explosie. En het interessante daaraan is dat tijdens die explosie... wordt de hitte zo groot dat er nucleosynthese plaatsvindt. Er worden elementen gevormd. En specifiek zeldzame zware aardmetalen... die niet op een andere manier gevormd kunnen worden. Mm-hmm. En dan hebben ze die kilonova opgevolgd met de James Webb Space Telescope. En toen hebben ze inderdaad daar bewijs voor gezien... dat er van die zware zeldzame aardmetalen zijn, waaronder tellurium. Dus dat geeft inzicht in het ontstaan van de elementen op de aarde. Ja. Is het dan ook plausibel dat de zeldzame aardes in onze aarde zo zijn ontstaan? Ja, in onze zon zijn ze in ieder geval niet ontstaan, want daar is nog niks uitgekomen. Hm. Maar ook sterren zoals de zon en zelfs zwaardere sterren, die kunnen dat niet in hun binnenste produceren. Dan worden de elementen zwaarder dan ijzer worden eigenlijk niet in het binnenste van die sterren geproduceerd, maar wel tijdens sterexplosies. En het samensmelten van neutronensterren is iets waar je die hele zware elementen kan vormen. Dus waarschijnlijk is voor het ontstaan van de aarde ergens in onze omgeving zoiets gebeurd. En zijn de restanten daarvan zijn in het zonnestelsel terechtgekomen toen het zonnestelsel vormde. Mooi, en daarom hebben we nu allerlei mooie elektronica waar dat spul in nodig is. Ja, bijvoorbeeld goud. Goud is één zo'n element. Ja. Oh, echt? Al het goud komt waarschijnlijk uit zo'n proces? Een explosief fenomeen, zoals bijvoorbeeld de samensmelting van neutronensterren. Ja. Ah, leuk om bij na te denken als je het trouwring omdoet. Ja, precies. Kennis en Co. Ja, ik zie een netwerk van draden gesponnen om holtes. Het lijkt wel op een spons, een honingraad of een stuk kaas zou je het ook kunnen noemen. Maar dit is dus het heelal, zoals jullie het hebben gesimuleerd. Ja, dat noemen we het kosmisch web. Want het lijkt ook een beetje op een web, maar inderdaad op een spons. En zo denken we dat de verdeling van sterrenstelsels eruit ziet. Dus sterrenstelsels, dus zoals onze Melkweg, waar onze zon één van de vele miljarden sterren in is. Mm-hmm. Maar er zijn dat miljarden sterrenstelsels. En als we kijken ook met telescopen hoe ze verdeeld zijn, dan zijn ze in zo'n soort netwerk verdeeld. En dat kunnen we ook in een simulatie laten zien. Zit er in die holtes dan helemaal niks? Zijn die helemaal leeg? Dat weten we niet zeker. Er zal geen vacuüm zijn, er zal zeker wat gas in zijn. Ook misschien hele kleine sterrenstelseltjes die we niet goed kunnen zien. Maar ze zijn wel opmerkelijk leeg vergeleken bij de filamenten die eromheen zitten. En wij wonen dus ook in zo'n filament? Ja, wij wonen op een beetje speciale plek. Want wij hebben een stelsel, dat heet de Andromeda-Melkwegstelsel, wat binnen een paar miljard jaar met ons gaat samensmelten. Dus we wonen in een buitenwijk, zeg maar, van de grote schaalstructuur, maar waar het wel lokaal wat drukker is. En nou begrijp ik dat je in die simulatie, dat je blokken simuleert van een miljard bij een miljard lichtjaar. Kun je misschien een beetje een soort schetsen en indruk geven van hoe groot dat is? Ja, dat is bijna niet voor te stellen. Dus na 10 miljard lichtjaar ongeveer aan de kant, een kubus van 10 miljard lichtjaar op een zijde die we gesimuleerd hebben. Nou, de manier waarop ik het meestal uitleg is dat de lichtsnelheid is 300.000 km per seconde. Dat is ongeveer 7,5 rondjes om de aarde. Dat is dus in 1 seconde 7,5 rondje. Dan zitten 60 seconden in een minuut, keer 60 minuten in een uur, keer 24 uur, keer 365 dagen in een jaar, keer 10 miljard. Nou, ja, en dan ben je er wel zo'n beetje. Ja, maar dat kan ik me ook niet voorstellen. Wint dat nou ooit, zo denken op zo'n schaal vanuit een soort menselijk perspectief? Het went niet en ik vind het nog steeds ontzettend mooi om daarover na te denken. Die grote afstanden. Dat het heelal zoveel groter is dan zelfs ons melkwegstelsel. Want dat is al onmetelijk groot vergeleken bij ons zonnestelsel. Wat vind je daar zo mooi aan dan? Het geeft een gevoel van ruimte. En een beetje rust voor mij. Er is zoveel en ook veel potentie. Het heelal is zo groot. Er zitten vast in al die andere sterrenstelsels ook allemaal wezentjes na te denken en de ruimte in te kijken. Als je naar die simulatie kijkt, waar zitten wij zelf? Waar zie je ons terug? Waar zie je de Melkweg? Ja, de simulatie is statistisch representatief voor ons heelal. Maar het heeft niet dezelfde melkwegstelsels op dezelfde plaatsen. Dus je kunt niet zeggen van hier is onze Melkweg. Je kan wel zeggen hier is een omgeving die ongeveer zo lijkt op die van de Melkweg. Maar hoe zouden we eruit zien? Zijn we dan een puntje of een vlekje? Of? Ja, als je een plaatje maakt van 10 miljard lichtjaar aan de kant, dan is onze melkwegstelsel kleiner dan 1 pixel. Kleiner dan 1 pixel? Ja. Dus we doen er gewoon niet eens toe eigenlijk in deze simulatie, zou je bijna kunnen zeggen. Als wij er niet waren, dan was er ook niemand die die simulatie had gemaakt. En dat niemand die ernaar kon kijken. Even terug, hè. Je hebt op een gegeven moment het plan, niet in je eentje, maar met meer mensen samen, om zo'n simulatie te gaan maken. Hoe begin je eraan? Wat zijn de stappen die je gaat zetten om zo'n soort megalomane simulatie op te zetten? Ja, dat gaat niet van de een op de andere dag. Dat is elke keer een nieuwe generatie van betere simulaties. En dat vereist teamwerk. Dus experts op allerlei verschillende gebieden. Je hebt een hele goede computercode nodig. Die het werk goed kan verdelen over heel veel computers tegelijk. Dan moet je er ook wat fysische modellen in stoppen van wat er gebeurt beneden de resolutielimiet van de simulatie. Je kan niet alles rechtstreeks simuleren. Dus op een gegeven moment houdt het op. En dan moet je daar wat fysisch inzicht voor gebruiken. Je bedoelt dingen als hoe sterren vormen of hoe sterrenstelsels vormen? Ja, want in deze simulatie, omdat we zo'n groot volume doen, is de kleinste massa-element dat we kunnen simuleren is even zwaar als 1 miljard zonsmassa's. 1 miljard keer de zon, dat is eigenlijk het kleinste stukje wat je... Ja. Oh, wauw. Ja. Het is echt onbevattelijk groot allemaal. Ja. Maar wat heb je allemaal nodig? Wat moet je erin stoppen om zo'n simulatie op gang te brengen? Wat moet je weten? Behalve een snelle computercode moet je een idee hebben van de begincondities. We beginnen een paar honderdduizend jaar na de oerknal. We beginnen met de condities die we zien van de vroegste foto die we hebben van het heelal. De kosmische achtergrondstraling. De straling die nog van de Big Bang over is. Ja. Die geeft ongeveer aan dat het heelal erg homogeen was toen. Maar er waren kleine fluctuaties. Homogeen is dat overal het ongeveer hetzelfde is? Ja. Maar die kleine fluctuaties die zijn steeds in de loop der tijd steeds groter geworden door de zwaartekracht. Omdat het altijd een aantrekkende kracht is. Als er ergens wat meer materie is, dan is er meer zwaartekracht. Komt er nog meer materie. Dus die begincondities hebben we. En dan stoppen we de natuurwet in. Dus de zwaartekracht, maar ook hydrodynamica. Dat is eigenlijk gasdruk. Ja. En dan rekenen we gewoon vooruit in de tijd. En dan lossen we de vergelijkingen van de natuurkunde op. Ja, ik begreep dat het bijzonder was aan jullie model dat je er niet alleen de donkere materie in stopt, maar ook eigenlijk de materie die wij kennen. Waarom is het zo bijzonder dat die erbij zit? Ja, het is vreemd. Je zou denken dat je daarmee begint. Ja, precies. Ja. Maar de meeste massa in het heelal denken we dat die donkere materie is. Dat is materie die we niet rechtstreeks kunnen zien, die eigenlijk alleen de zwaartekracht voelt. Dus als je alleen geïnteresseerd bent in de grote schaalstructuur van het heelal, dan wil je de voornaamste component meenemen, dat is de donkere materie. Ja. Maar zo'n 20% van de materie is onze gewone materie, waaruit wij bestaan en waaruit de aarde bestaat. En die is dus zeker ook van belang om mee te nemen, want 20% is niet verwaarloosbaar. Bovendien is dat nou juist de component die we kunnen zien. En die doet ook veel meer, toch? Terwijl die donkere materie is wat meer inert, zou je kunnen zeggen. Ja, de donkere materie is alleen zwaartekracht. Dus dat is vrij gemakkelijk te simuleren. De gewone materie, die kan licht uitzenden. En omdat die licht kan uitzenden, kan die energie verliezen. En daardoor hele hoge dichtheden bereiken. En zelfs sterren vormen en zwarte gaten. En dan moet je al die fysica van de sterren en de sterrenstelsel ook instoppen in een simulatie. Dus dat is veel uitdagender. Je hebt jezelf heel veel extra werk op de hals gehaald hiermee. Ja, inderdaad. En levert het ook wat op? Komt het dichter bij de werkelijkheid? Ja, ten eerste kun je dan beter laten zien wat een waarnemer zou zien. Want de waarnemer ziet niet rechtstreeks donkere materie. Maar je kan bijvoorbeeld voorspellen hoeveel röntgenstraling er uit een groep van sterrenstelsels tevoorschijn komt. En dan kun je dat direct vergelijken. Maar het andere is, een van de redenen waarom we deze simulaties hebben gedaan, is om een bepaald probleem te onderzoeken. En het probleem was dat de materie wat minder geklonterd is volgens de waarnemingen, wat minder geklonterd is dan we hadden verwacht. Geklonterd is dat alles minder dicht bij elkaar zit. Ja, dus het is wat homogener, wat gelijkmatiger verdeeld dan voorspeld was op basis van de theorie en die foto die we van het hele vroege heelal hadden. En een van de mogelijke oplossingen daarvoor is dat de gewone materie het een beetje homogener maakt, omdat gewone materie door supernova-explosies en door energie die bij zwarte gatenvorming vrijkomt, het gas, en de gewone materie is voornamelijk gas, sterrenstelsels kan uitblazen en het daardoor wat gelijkmatiger verdeelt. Dus dat wilden we onderzoeken, of dat deze puzzel kan oplossen. En? De eerste resultaten die we hebben, die laten vrij duidelijk zien dat het effect daar is. Het wordt inderdaad wat gelijkmatiger verdeeld, maar het is bij lange na niet genoeg om dit probleem op te lossen. Maar waar zit de oplossing voor het probleem dan wel? Wat kan het zijn? Ja, dat is een goede vraag. Dat weet niemand. Er is nog een slag om de arm, want het is een significant effect vergeleken als je de theorie met de waarneming vergelijkt, is een significante discrepantie. Maar het is nog niet het niveau dat het absoluut zeker is. Het zouden ook nog systematische effecten in de waarneming kunnen zijn. Maar dat wordt steeds onwaarschijnlijker. Als het dat niet is, dan moeten we terug naar de tekentafel en gaan kijken, wat is er fout aan ons model? Het kan iets vrij fundamenteel zijn. Misschien dat de donkere materie toch iets anders is dan we denken. Of de donkere energie iets anders is. Of dat er een hele nieuwe component in het heelal is waar we niet aan hebben gedacht. Dus daar gaan jullie echt nog wel in verder. In verder te denken over dat model. En hoe gaan jullie verder met dit model? Gaan jullie daar ook nog verder onderzoek mee doen? Ja, deze simulaties zijn een beetje een schatkist aan informatie. Daar kun je van alles mee doen. En dat zijn we ook van plan. En dat doen we samen met waarnemers. We zetten bijvoorbeeld een virtuele telescoop in die simulatie. En dan kunnen we plaatjes maken van hoe een waarnemer het zou zien. En die rechtstreeks vergelijken met de waarneming. En daardoor kunnen we meer leren over de samenstelling van het heelal. Maar ook bijvoorbeeld over de vorming van clusters van sterrenstelsels. En hoe galactische winden die vrijkomen bij de vorming van sterrenstelsels, hoe die werken. Je zet in de simulatie, doe je alsof je een telescoop neerzet. En dan kijk je wat je ziet. En dan vergelijk je dat met wat we echt zien. Ja. Huh. En wat hoop je nou dat een leek, misschien zoals wij of als onze luisteraars, wat die nou meekrijgt van zo'n simulatie? Dat we anders naar het heelal gaan kijken? Of? Ja, ik hoop dat mensen net zo gefascineerd zijn als ik dat je zoiets kan doen. En misschien is het wel belangrijk om te vertellen, een van de redenen waarom we dat doen is omdat we in de sterrenkunde niet zomaar even een sterrenstelsel in een laboratorium kunnen maken. Maar in zo'n simulatie kun je aan de knoppen draaien. Dus je kan de natuurwet een beetje veranderen, de samenstelling van het heelal en zien wat er gebeurt. Dus dat is de manier waarop we vaak theoretisch onderzoek wel moeten doen, omdat we niet veel andere mogelijkheden hebben. En maar het is ook heel erg leuk. Het is een leuk speelgoed. Nou, speelgoed. Ik moet wel zeggen, als je ernaar zit te kijken, dan voel je wel, we zijn minder dan een pixel met een sterrenstelsel. Ik voel me ook wel nietig. Het is goed voor je ego, of tegen je ego. Ja, maar daar heb je geen last meer van in het werk, dat het je duizelt af en toe. Dat is, vind ik juist leuk. Dat inspireert me. Maar dat is inderdaad verschil. Sommige mensen vinden dat heel leuk en anderen die worden er een beetje depressief van. En waar dat aan ligt, weet ik niet. Maar ik hoor in het kamp die daar juist blij van wordt. Dankjewel. Dat was Joop Schaaien, sterrenkundige aan de Universiteit Leiden. En Rob, wij kijken nog eventjes vooruit. Wat is er de komende week zoal te doen in ons heelal? Nou, in ons heelal vindt in Leiden het Leiden International Film Festival plaats. En op zondag 5 november, dat is dus over iets meer dan een week, is er een avondvullend programma, A Moment of Science. En dat wordt gepresenteerd door wetenschapsjournalist George van Hal. En hij heeft die avond gevuld met fragmenten en korte films over hoe fictie en feiten elkaar beïnvloeden. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over alles in ons heelal dat we besproken hebben? Check de show notes. En we raden ook de serie Focus van onze televisiecollega's aan. Met Deze week kun je armoede erven. Kijk vooral terug via NPO Start. Wil je ons vertellen wat je van de podcast vindt? Of heb je tips of suggesties? Laat het weten via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Dan nog even een update en geen vrolijke. Eerder melden we dat planeetonderzoeker Daphne Stam van de TU Delft vertrokken was, omdat ze tegen een muur van macho-dom was aangelopen. Uit een enquête onder duizenden wetenschappers in de Verenigde Staten blijkt nu dat de belangrijkste reden waarom vrouwen de academie verlaten het werkklimaat is. Vrouwen verlaten sowieso vaker dan mannen de academie, blijkt uit een analyse van het onderzoeksteam. Maar het verschil neemt duidelijk toe, vooral 15 jaar na het afronden van de promotie. Dat is net zo lang als een gemiddeld Nederlands huwelijk dat in een scheiding eindigt. Ja, dat was Kennis & Co, gepresenteerd door Job de Vrieze, met wetenschapsredacteur Rob Ramaker als co-host. Wil je het wetenschapsnieuws als eerste horen? Dan kun je de podcast Kennis & Co volgen in je favoriete podcast-app. Die komt elke vrijdag namelijk al online. Dus dan hoor je hem voor het weekend al. Nou, we hadden het net met onze gast Ashley over zijn nummer wat hij misschien het minst leuk vond. Namelijk Adele met Hello. Maar omdat we Adele zo gebashed hebben net, laten we er toch nog maar even draaien vannacht. Dit is Adele met Hello. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. Ja, dat was Adele met Hello. En na het nieuws van 4 uur hoor je de nacht van NTR nog een laatste uur. Dan spreken we onder andere met de twitterende wetenschapper. Deze week is dat klimaatwetenschapper Karin van der Wiel. Zij doet voor het KNMI onderzoek naar extreem weer. Nou, is wel mooi met de storm die eraan komt. Verder hoor je Rudy van Belkom nog komend uur. Hij is initiatiefnemer van de technologie Kieswijzer. Een thematische stemhulp die je inzicht geeft in de standpunten van politieke partijen rond stemmen over digitale technologie. En dat zou zomaar eens je partijkeuze kunnen beïnvloeden. Tot straks. NPO Radio 1. 4 uur. Manik Sampersen met het NOS Journaal. De VN-mensenrechtenorganisatie zegt dat de Israëlische luchtaanvallen op vluchtelingenkamp Jabalia in Gaza mogelijk neerkomen op oorlogsmisdaden. De organisatie verwijst daarbij naar de enorme verwoestingen en het hoge aantal burgerdoden. Het kamp werd de afgelopen dagen 2 keer gebombardeerd door Israël. Bij die aanvallen zijn volgens Hamas zeker 195 doden gevallen. Meer dan 100 mensen zouden nog onder het puin liggen. Israël zegt bij de aanvallen commandanten van Hamas te hebben gedood. Ook zegt het leger dat Hamas-strijders zich bewust ophouden op plekken waar burgers zijn. In de VS kan de omstreden republikeinse politicus George Santos blijven zitten in het Huis van Afgevaardigden. Een motie om hem eruit te zetten kreeg bij lange na geen 2/3 meerderheid. De stemming kwam er op initiatief van een aantal republikeinse partijgenoten. De 35-jarige Santos werd begin dit jaar beëdigd, maar is verwikkeld in meerdere schandalen. Zo had hij gelogen op zijn cv en zou hij ten onrechte een werkloosheidsuitkering hebben gekregen. De strafzaak tegen hem loopt nog. Santos zegt zelf dat hij onschuldig is. Het energielabel van een woning gaat een grotere rol spelen bij het krijgen van een hypotheek, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Wie een energiezuinige woning koopt, kan daardoor vanaf volgend jaar veel meer lenen. Een koper van een huis met energielabel C of D kan bijvoorbeeld €5.000 meer lenen. En voor de energiezuinigste woningen is het extra leenbedrag €50.000. Verder worden de hypotheekregels ook versoepeld voor alleenstaanden en mensen met een studieschuld. Het weer, vanuit het zuiden meer bewolking, gevolgd door regen. Overdag gaat het flink waaien door storm Kieran. Aan zee zijn er windstoten tot 100 km per uur. Het is bewolkt en vooral in het westen regenachtig. In de middag is er ook wat zon. Het wordt maximaal een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Een hele goede nacht. Welkom bij het allerlaatste uur van de Nacht van NTR. De Nacht van NTR. Met Stijn Goossens. Een laatste uur, maar geen minder leuk uur. Want we spreken dit uur zeker nog met 2 hele interessante gasten. Je hoort onder andere klimaatwetenschapper Karin van der Wiel zometeen over haar onderzoekswerk bij het KNMI. Zij is deze week namelijk de twitterende wetenschapper. En we duiken de politieke vraagstukken in. Want er is een belangrijk thema dat ontbreekt in veel kieswijzers. Dat is namelijk de impact van digitale technologie. Tenminste, dat vindt Rudy van Belkom. En daarom maakte hij dit jaar voor de 2e keer alweer een technologie-kieswijzer als aanvulling op huidige stemwijzers. Dat allemaal zometeen, maar eerst gaan we nog luisteren naar onze wetenschapspodcast Focus. Met vandaag de 3e aflevering in onze serie over vrouwelijke hormonen en de overgang. Deze week is verslaggeefster Maartje Braam weer te gast bij presentator Lara Bilirense. Maartje sprak namelijk met 4 vrouwen in verschillende levensfases over de impact die hormonen hebben op hun lichaam. En vooral ook wat de maatschappij met die hormonen zou moeten. Dit is een podcast van de NTR voor NPO 2. En maar de vraag is dan wel, wat is het alternatief? Als we weigeren om ons neer te leggen bij onze hormoonhuishouding, wat kunnen vrouwen of de maatschappij dan doen? Vanaf de geboorte tot aan de dood worden we in beweging gezet door hormonen. Dat geldt voor mannen en vrouwen. Maar hun geslachtshormonen verschillen van elkaar. Bij mannen zijn deze relatief stabiel, terwijl de hormoonhuishouding van vrouwen elke maand verandert en door het leven heen. Wat is de invloed van die veranderende hormoonlevels op het gedrag, hersenen en het leven? En kunnen we met behulp van de wetenschap de effecten een beetje dempen. Focus zoekt het uit in deze vierdelige serie over vrouwelijke hormonen en de overgang. Focus met Lara Billy-Rensen. Terwijl vrouwen en mensen met een baarmoeder naar school gaan, werken, boodschappen doen, sporten of met vrienden afspreken, veranderen hun hormonen constant. Het ene moment hebben ze veel oestrogeen in hun lichaam, terwijl de concentratie de dag erna in rap tempo afzwakt. Dat hoort bij een gezond lichaam. Verslaggever Maartje Praam sprak met vrouwen van verschillende leeftijden over de invloed van die hormoonwisselingen op hun leven. Ze zocht uit of vrouwen hun leven moeten aanpassen aan hun hormoonhuishouding of misschien wel andersom. Moet de maatschappij meer rekening gaan houden met fluctuerende geslachtshormonen? Nou, Maartje, zeg het maar. Heb je een antwoord? Nou, het antwoord is niet zo eenvoudig natuurlijk. Maar ik begon me dit af te vragen doordat vaak wordt gezegd over menstruatieklachten of de puberteit of overgang. Het hoort erbij, je moet er even doorheen. En steeds meer vrouwen nemen daar geen genoegen meer mee. Dus die zijn het een soort van zat om alles maar gewoon te slikken. Maar de vraag is dan wel, wat is het alternatief, als we weigeren om ons neer te leggen bij onze hormoonhuishouding, wat kunnen vrouwen of de maatschappij dan doen? Ja, dat vind ik een hele interessante vraag. En de eerste fase, laten we maar even aflopen, waar je doorheen gaat en moet, denk ik, iedereen, is de puberteit. Wat gebeurt daar? Ja, dus daar moet of je nou een meisje of een jongen of wat dan ook bent, iedereen gaat door de puberteit. Bij meisjes is het zo dat zij tussen de 8 en 12 jaar oestrogeen en progesteron gaan aanmaken. Dus hun eierstokken gaan dat doen. En daardoor verandert hun lichaam, gaan hun eicellen rijpen en worden ze op een gegeven moment ongesteld. Gemiddeld op hun 13e. Bij jongens komt het allemaal wat later op gang. Hun zaadballen gaan testosteron aanmaken, waardoor hun lichaam verandert, hun stem zwaarder wordt en ze zaadcellen gaan produceren. Dus dit is allemaal wat er lichamelijk gebeurt. Tegelijkertijd kennen we de puberteit natuurlijk, tenminste ik als ik daaraan terugdenk, als een hele verwarrende en overweldigende fase met stemmingswisselingen en impulsief gedrag. En dat is dus ook het gevolg van al die geslachtshormonen die door je lichaam gieren. Ja, precies, want dat is het woord, hè? Dat hoor je ook wel. Dat zijn de hormonen die gieren door het lijf van pubers. Wat je als puber heel irritant vindt, als dat wordt gezegd. Maar zeker, zeker. En wat kun je doen om de puber, want je vindt alles irritant wat volwassenen zeggen in de puberteit. Wat kun je doen om de puberteit draaglijker te maken? Of geldt hierbij toch echt, je moet hier doorheen? Ja, tot op zekere hoogte denk ik dat je er dus doorheen moet. Maar wat volgens mij wel echt anders kan, en daar wordt ook wel eens over gesproken in de media en door wetenschappers, zijn de schooltijden. Want door deze puberhormonen is het dus echt zo dat de biologische klok van pubers of tieners verandert. En daardoor zijn zij 's avonds minder snel moe en kunnen ze 's ochtends hun bed niet uit. En dat is dus niet per se desinteresse, maar het leidt wel tot steeds terugkerende situaties tussen ouders en pubers of ouders of leraren en pubers. En de Amerikaanse slaaponderzoeker Wendy Troxel zei er het volgende over in een TED-talk. It's 6:00 in the morning. Pitch black outside. My 14-year-old son is fast asleep in his bed, sleeping the reckless, deep sleep of a teenager. I flip on the light and physically shake the poor boy awake because I know that, like ripping off a Band-Aid, it's better to get it over with quickly. I have a friend who yells fire just to rouse her sleeping teen, and another who got so fed up that she had to dump cold water on her son's head just to get him out of bed. Sound brutal? But perhaps familiar? Every morning I ask myself, how can I, knowing what I know and doing what I do for a living, be doing this to my own son? I know that I'm depriving my son of the sleep he desperately needs as a rapidly growing teenager. I also know that by waking him up hours before his natural biological clock tells him he's ready, I'm literally robbing him of his dreams, the type of sleep most associated with learning, memory consolidation en emotional processing. Nou ja, ik denk dat de maatschappij hier dus wel echt heel gemakkelijk iets aan kan doen. Waarom verwachten wij van al deze tieners dat ze gewoon om 8:30 op school zitten? Het lijkt mij echt heel haalbaar om een uurtje later te beginnen. Ja, en dat levert wel minder conflict op in alle huishoudens, denk ik, als je dit zo hoort. En wanneer stabiliseert die biologische klok weer? Wanneer hebben tieners weer een slaap-waakritme zoals we die terugzien in de maatschappij? Ja, rond hun 23e pas. Dus dan ben je volgens mij de puberteit ook al wel eventjes voorbij. Maar dan is de biologische klok weer hersteld. En dat is ook zo'n beetje de leeftijd waarop de meeste vrouwen een regelmatige menstruatiecyclus hebben. Ja, en regelmatig of niet. Als je onregelmatige cyclus hebt, kan je ook last hebben van klachten. In beide gevallen, ik merk bij mezelf altijd dat er iets verandert. Bij jou ook? Zeker, ja. Ja. Je voelt het, hè? Dat er iets gaande is. Wat hoor jij om je heen? Wat voor klachten zijn dat allemaal? Iedereen reageert anders op de cyclus. Tenminste, als je erover gaat praten met vrouwen, heeft iedereen daar weer andere ervaringen mee. Tegelijkertijd is er ergens wel een soort patroon te herkennen. Dus de cyclus wordt ook wel eens onderverdeeld in 4 fases die je dan kunt relateren aan de seizoenen. Dus de fase van de lente is het moment voor de ijsprong. Dus de oestrogeenlevels die stijgen dan. En dat zorgt ervoor dat veel vrouwen zin hebben om dingen te ondernemen en sociaal contact aan te gaan. Nou ja, zoals je blij wordt van de lente. Daarna komt de zomer, het moment van de ijsprong. Dan zijn de oestrogeenlevels het hoogst. En ben je dus als vrouw ook vruchtbaar en hebben vrouwen zin in seks. Het is een beetje de vibe van de vakantieliefde. Daarna de herfst, de fase van premenstruatie. En dit is het moment, als je last hebt van hormoonschommelingen, dan is dit de fase waarin de meeste vrouwen toch wel echt somber zijn, of chagrijnig of verdrietig. En het nare is ook wel dat deze fase het langst duurt. Ja, ik voel de blaadjes al vallen. Ja. Ja. Bruine bomen, bruine blaadjes. Melancholie. Melancholie, ja. En dan komt de winter, het moment waarop je dus ongesteld gaat worden. En op de allereerste dag van je ongesteldheid zijn je hormoonlevels het laagst. En dat kan dan ook weer gepaard gaan met krampen en stemmingswisselingen. Maar dat hoeft dus niet bij iedereen zo te zijn. Voor sommige mensen is het ook bijna een soort opluchting als ze dan eindelijk in die winter zitten. Zoals bijvoorbeeld Leontien van Moorsel. Zij zei 20 jaar geleden al tegen de krant. Ze stond op het punt om een recordtijd te gaan fietsen in Mexico. En ze zei, ik ben ongesteld, dus dat is super. In de week voordat ik menstrueer heb ik altijd vermoeide benen. Maar als het dan eenmaal zover is, dan heb ik het idee dat mijn pijngrens verder weg ligt. Ja, mooi, ja. Ja, het heeft ook invloed inderdaad op sportprestaties. Het is vooral die herfstperiode, de week voorafgaand aan de menstruatie, waar veel vrouwen en mensen met een baarmoeder klachten hebben. Hoe vaak komt dat eigenlijk voor? En wat voor klachten zijn dat? Hebben we daar cijfers van? Wim en Ink en Motivaction hebben een onderzoek gedaan. En daaruit bleek dat 77% van de vrouwen last heeft van haar menstruatie. Dus dat is echt superveel. En tegelijkertijd is er ook nog niet zoveel over bekend. Want er wordt ook niet zo heel veel over gesproken. Dus ik dacht, ik ga dat dus wel doen. Heel goed. Ik ga in gesprek met 3 vrouwen. Veronique Poppen, Germa van der Wel en Catharine van Heest. En die laatste is oprichter van Care for Women. Een organisatie voor vrouwen die met uiteenlopende hormonale klachten bij die organisatie terecht kunnen. En Catharine vertelde dat ze gelijkenissen ziet tussen de klachten tijdens de menstruatie en bijvoorbeeld de overgang. Omdat als ik even naar mezelf kijk, ik heb zelf ook een historie van PMS. Ik had problemen met zwanger worden. Dus eigenlijk door het hele leven heen van mij als vrouw loop ik tegen dingen aan die te maken hebben met mijn hormonale stelsel. En ik geloof dus ook niet dat er specifieke overgangsklachten zijn. Ik zie bij ons in de praktijken dat een vrouw vaak gevoelig is voor schommelende hormonen. En dan zie je dat jonge vrouwen eigenlijk daar al mee beginnen in de puberteit. De stemmingswisseling, ja, daarvan zeggen we heel vaak van, oh ja, maar ze moeten loskomen. En bij zwangerschap noemen we het zwangerschapstranen. En bij de overgang noemen we het overgangsklachten. Maar feitelijk is het hetzelfde mechanisme in het vrouwenlichaam. Ja, maar ja, wat die klachten dan precies zijn, dat verschilt dus nog steeds heel erg per vrouw. Niet iedereen heeft bijvoorbeeld last van stemmingswisselingen. Zo vertelde Veronique, een 23-jarige student uit Groningen, dat ze vooral de fysieke gevolgen ervaart van haar cyclus. Ik heb namelijk voornamelijk fysieke klachten eigenlijk. Ik heb voordat ik ongesteld word echt enorme buik- en rugkrampen. En ik denk ook wel dat er hormoonklachten bij komen kijken, maar dat ik dat nooit zo goed kan plaatsen. Altijd vaak achteraf terugkijken en dan denk, oh ja, ik moest ongesteld worden en daarom dit en dit. Maar op het moment zelf, dat je eigenlijk elke keer opnieuw weer aangevallen wordt door het feit dat je dus last hebt van die hormonale klachten, maar op het moment zelf er nooit zo bewust van bent. Ja, herkenbaar. Dat je denkt, oh, dat was het. Terwijl het eigenlijk elke maand weer terugkomt. Ja. Germa van der Wel, zij zit inmiddels in de overgang en zij zag toch wel degelijk een trend waarin ze telkens weer op een soort gelijke manier op haar hormonen reageerde. De dag voordat we ongesteld worden, hebben we eigenlijk allemaal onze scheidingspapieren al getekend. Daarna dan krabben we weer op, we maken het weer goed, we zeggen sorry tegen elkaar en we gaan weer door. En de dag voordat we ongesteld worden, zijn de scheidingspapieren weer getekend. Nou, zo gaat het eigenlijk onze hele vruchtbare periode. Ja. Herkenbaar? Ja, zeker. En dat je dat die fluctuaties zo groot kunnen zijn. Dat maakt ook indruk, hè? Die steeds terugkerende ruzies of fysieke pijnen, zouden we die effecten kunnen dempen en waarmee dan? Ja, het lastige is, als je gewoon vooruit leeft, dan heb je dus niet per se door de hele tijd hoeveel oestrogenen of progesteron nou in je lichaam zit. En daarbij kan het ook nog eens per maand heel erg verschillen. Stress is wel een enorme trigger, vertelde Catharine. Nou ja, en vergeet ook niet dat met name de factor stress enorm klachten verergert. Mm. Dus dat op het moment dat jij meer gestrest bent, bijvoorbeeld omdat je net met een nieuwe studie bent begonnen op de universiteit, kan het zijn dat klachten gewoon veel erger zijn dan op het moment dat je op vakantie bent of lekker ontspannen bent. Ja, wat je wel zou kunnen doen, en dat is dan onder het mom van wijsheid begin bij inzicht, is je cyclus in kaart brengen. Ook dat tipte Catharine. En de enige manier om het echt goed te zien, is om het bij te houden. Op papier is het mooiste, want dan zie je ze zo meteen onder elkaar staan. En dan zie je keurig netjes als je die maanden, 3 maanden pakt. En dag 1 en dag 14 staan ook netjes onder elkaar. Dan kan je echt patronen eigenlijk gaan zien. Er zijn ook allemaal apps voor trouwens, hè, voor de mensen die dat nog niet weten. Ja, om het precies bij te houden. Ja, dus dan kun je een trend gaan herkennen van, oh, de dag voordat ik ongesteld moet worden, teken ik mijn scheidingspapieren. Dan kun je dat misschien ergens toepassen. En als je dan inzicht hebt in die cyclus, dan kun je er ook rekening mee houden, bijvoorbeeld dat je een feestje plant in je periode van lente in plaats van de herfst. Maar nou, het is dan toch de vraag in hoeverre dit onze eigen verantwoordelijkheid is, of de verantwoordelijkheid van vrouwen. Women Inc., de organisatie die zich inzet voor gelijke kansen op het gebied van onder meer gezondheid, heeft de slogan Fix the System, not the Women. En zij roepen de politiek op om meer te investeren in kennisachterstand op het gebied van hormoongerelateerde klachten, omdat er toch nog steeds wel echt een gebrek is aan kennis. En volgens mij hebben ze daar een punt, want uiteindelijk kunnen vrouwen wel hun cyclus in kaart brengen en hun agenda er een beetje op aanpassen. Maar je hebt natuurlijk niet alles zelf in de hand. De maatschappij draait gewoon door. Ja, want ik zit ook te denken aan dat menstruatieverlof in Spanje bijvoorbeeld. Mensen kunnen daar even vrij nemen als die klachten zo heftig zijn. Volgens mij is Spanje echt een van de meest progressieve landen als het gaat over vrouwenrechten. Ja. Ja. Women Inc. deed wel iets grappigs. Ze gingen langs bij de Tweede Kamer en daarin lieten ze 4 mannelijke politici, waaronder Laurens Dassen, de voorman van Volt, met zo'n apparaat ervaren hoe het is om menstruatiepijnen te hebben. Ze maakten er een filmpje van, maar het is toch wel leuk om heel even naar te luisteren wat de reacties van deze mannen waren. Het doet pijn. Ah, ja. Het gaat steeds dieper en je voelt het daardoor ook helemaal samentrekken hier. Ja, erg last van. Ik zou echt niet kunnen werken met dit soort pijnen. Nou, dat is inderdaad wel ondoenlijk. Ik zou ook niet kunnen gymmen en ik zou ook niet eigenlijk alles doen wat je normaal zou willen doen. Dat je moet dan. Wat? Nee, ik zie je een beetje. Dat is natuurlijk bijna niet te doen. Of helemaal niet. Hier kun je toch niet normaal mee leven, zou je zeggen. Dit moet bespreekbaar zijn, op zijn minst. Ja, mannen martelen, dat is de enige wat helpt om dit voor elkaar te krijgen. Dat er iets gaat veranderen misschien. Het is wel bijzonder om dat geschreeuw ook te horen. Ja, als ze dan niet willen luisteren, dan maar voelen. Dan maar voelen, ja. Ja, dus deze mannen zeggen van, hier kun je toch niet normaal mee leven. En je kunt allerlei dingen niet doen. Maar voor vrouwen, ja, zij gaan zich niet zomaar ziek melden. Vrouwen zijn best wel streng voor zichzelf. In welke fase van hun leven ze ook zitten. En dat bleek ook uit het gesprek wat ik had met die 3 vrouwen. Want Veronique en Germa hadden het even samen over het ziek melden door dit soort hormoonachtige klachten. Wat zei je ook weer over dat je je niet altijd ziek meldt als je dat vrouwen zich niet ziek melden? Ja, bijvoorbeeld. Misschien is dat mijn generatie, ja. Nou, nee, maar dat ik heb dus nog wel een herinnering aan een vriendinnetje van mij die een tentamen echt heeft gemist vanwege haar menstruatieklachten. Maar dat via de, want we moesten met de examencommissie regelen dat ze een extra kans, dat ze daarvoor in aanmerking kwam. Maar toen heeft ze dus niet de echte reden gebruikt, maar echt gewoon aangegeven dat ze een longontsteking had. Ja. Een keelontsteking. Maar in ieder geval een iets anders, omdat ze bang was dat er geen begrip zou zijn voor het hebben van menstruatieklachten. Ik denk dat heel veel vrouwen daar absoluut begrip voor hebben. Ik denk wel, en dat is misschien heel gevaarlijk wat ik nu ga zeggen, ik denk dat wij van de mannen wel heel vaak, omdat ze ons toch wel vaak ook zeuren vinden, zich niet kunnen realiseren wat wij soms voelen als je ongesteld wordt, hoe buikpijn je ervan kan krijgen. Dus die erkenning is gewoon heel erg belangrijk. Hè? De erkenning voor het feit dat het ondoenlijk is op sommige momenten. Ja, dus in die zin wat Women Inc. deed, door mannen echt te laten ervaren, dit betekent het om krampen te hebben. Dat werkt dan dus denk ik, heel goed. Of dat zorgt voor meer begrip misschien. Ja, nou, en wie weet wat er dan gebeuren gaat hier in Nederland. En dan de overgang. Een periode van 7 tot 10 jaar... waarin de oxygenlevels in vrij rap tempo dalen. Met alle gevolgen van dien. Wat gebeurt er allemaal? Ik heb het met die vrouwen vooral gehad over wat de impact was op hun leven. En toen vertelde Germa van der Wel hoe lastig ze het vond toen ze in de overgang raakte om dat dan te combineren met haar werk als instructeur. Ik kan me nog een keertje herinneren dat ik voor de groep met mannen stond. En ik had een topje aan met een vest. En als ik alleen mijn vrouwen had gehad, ik kreeg een opvlieger. En als ik alleen mijn vrouw in de zaal had gehad, had ik echt acuut mijn vest uitgedaan. Maar ik had zo'n klein topje aan dat het absoluut niet voor deze groep kon. En toen ging ik dus bijna van mijn graadje. Ja, dan kan je het niet meer ontkennen dat je gewoon daar even iets mee moet. Weet je, op het moment dat je. Als ik in mijn werk. Ik heb er in mijn werk last van gehad de afgelopen jaren. Ik begin nu een beetje weer op te krabbelen. Maar ik heb gewoon echt in mijn werk daar last van gehad. En niet alleen qua opvliegers. Dat had ik op een gegeven moment vrij snel onder controle met supplementen. Maar ook gewoon het feit dat je geheugen gewoon niet meer lekker werkt. Normaal dan had ik in de les 10 vragen. En dan zei ik van, en de mensen stonden allemaal vragen. En dan zei ik altijd van, aan het eind van de les ga ik ze allemaal beantwoorden. Ja, dat kon niet meer. Vroeger kon ik gewoon, Jantje had deze vraag gesteld en Pietje die. En dan lepelde ik dat allemaal op. Daar kon ik niet meer. Dus nu zeg ik altijd, onthoud je eigen vraag even. En aan het eind van de les komen we erop terug. Ja, dus heeft inmiddels haar werkstrategieën aangepast op haar situatie. Wat ze ook vertelde is dat de overgang voor haar geen reden is om even minder te gaan werken. Want dat zou je natuurlijk ook nog kunnen zeggen. Doe even rustig aan, maar dat geldt niet voor haar. Ik ben ondernemer in hart en nieren en ik heb een prachtig bedrijf. En daar word ik heel gelukkig van. En ik moet er niet aan denken dat ik door dit soort klachten, zeg maar, waarvan ik actief op zoek kan gaan naar een oplossing, dat ik dan mijn bedrijf minder moet laten lopen. Nee, ik ben wat dat betreft ben ik een ondernemer. En wij melden ons niet ziek. Nee. Ja, gewoon doorgaan, hè? En terwijl je misschien, dat zit ik te denken, je moet 100% geven, maar je voelt je misschien, wat zal het zijn, 70-80%. Dus je gaat een beetje inlopen op energie en noem maar op. Dus het heeft hoe dan ook heel veel effect op iedereen. Ja, en dat blijkt ook wel uit het onderzoek wat TNO heeft gedaan. Want zij lieten zien dat 7 op de 10 vrouwen aangeeft dat de overgang invloed heeft op het werk. En dan zeggen ook nog eens 45% van hen dat ze daardoor minder goed hun werk kunnen uitvoeren. Dus ja, inderdaad, je kunt natuurlijk gaan werken, maar dat heeft dan alsnog ook wel gevolgen. Is het niet voor de kwaliteit van je werk, dan is het wel voor de kwaliteit van je eigen gemoedstoestand misschien. Mm-hmm. Daarnaast, dat bleek ook uit het onderzoek van TNO, dat 39% ook nog ongemakkelijke situaties ervaart op werk. Dus Germa had het net over opvliegers. Nou ja, dat is dus heel herkenbaar voor veel vrouwen. Ook stemmingswisselingen en doorlekken, wat natuurlijk ook heel onpraktisch is. Ja, want sommige vrouwen hebben ook last van heviger menstruatie, hè, in de perimenopauze. Precies, en dan moet je, nou ja, daar moet je dan de hele tijd wat mee. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen dat dat echt super irritant is. Tegelijkertijd, ondanks deze toch wel vrij hoge cijfers en dat veel vrouwen hier last van hebben, gaat slechts 3% van hen hierover in gesprek met hun werkgever. Ja, dat is ongekend, toch? De overgang wordt toch nog gezien als een soort privézaak. Iets dat vrouwen maar met zichzelf moeten zien op te lossen. Ja, daar lijkt het wel op. En ik denk dat hier dus de maatschappij wel echt iets zou kunnen betekenen. De wetenschap doet wel studies om een soort handvatten aan te reiken van hoe kunnen we je bijvoorbeeld als werkgever omgaan met vrouwen in de overgang. We hebben die vrouwen immers nodig op de arbeidsmarkt. En dan zegt de wetenschap, alles begint bij bewustwording bij de managers. Dus wat de invloed is van deze hormonale klachten. Dus nou ja, zorg dat die managers weten wat het überhaupt betekent. Daarnaast raden ze aan flexibele werktijden als optie te geven. En deze vond ik wel grappig, dat er meer aandacht zou moeten zijn voor de temperatuur en ventilatie op de werkplek. Heer. Ja, waar is onze ventilator, jongens? Ik heb een hitteaanval. Er kan nog veel verbeteren. Goed, doet me weer denken aan de eerste aflevering, hè, waarin we het hadden over hoe de overgang wordt ervaren, ook wordt bepaald door hoe we er tegenaan kijken. Als we als maatschappij meer oog hebben voor hormoongerelateerde klachten, dan verbeteren misschien de ervaringen ook wel, hè? Dus laten we er vooral met z'n allen over praten en er aandacht aan schenken. Wellicht draagt het onderzoek van Ellen de Bruin bij aan meer kennis en bewustwording. Volgende week praat ik met haar over de effecten van al die hormoonschommelingen op het brein, op de hersenen. Dat is volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kun je mailen naar wetenschap@ntr.nl. En in onze show notes vind je ook onze bronnen en linkjes om je verder te verdiepen. Wil je meer wetenschap? Kijk dan op YouTube @NTR Wetenschap. Tot de volgende keer. Ja, dat was onze wetenschapspodcast Focus met de derde aflevering in de serie over vrouwelijke hormonen en de overgang. Volgende week hoor je dus bij ons in de nacht ook de laatste aflevering over dit onderwerp. Wil je meer van Focus horen? Zoek de podcast dan op via je favoriete podcast-app of op nporadio1.nl. Wetenschap is overal. Over 3 weken mogen we weer naar de stembussen. Sterker nog, over 3 weken weten we waarschijnlijk al wat de uitslag is van onze Tweede Kamerverkiezingen. Een uitslag die ook zal bepalen wie onze nieuwe premier wordt. Dit jaar gaat het meer dan ooit over de inhoud. Maar dat maakt kiezen op wie je gaat stemmen niet per se gemakkelijker. Daarvoor heb je gelukkig wel verschillende kieswijzers. En daarmee kun je je eigen mening over belangrijke maatschappelijke thema's naast de standpunten van alle partijen houden. Er ontbreekt alleen een belangrijk thema in die kieswijzers, namelijk stellingen over technologie. Tenminste, dat vindt Rudy van Belkom. Hij is directeur van Stichting Toekomstbeeld der Techniek. En je kent hem misschien al van onze zomeruitzendingen over de toekomst. Rudy maakte daarom voor de verkiezingen van 2021 een speciale kieswijzer die puur gefocust was op het thema technologie. En dit jaar is die speciale technologie-kieswijzer weer terug. En initiatiefnemer Rudy hangt bij ons aan de lijn vannacht. Goedenacht, Rudy. Ja, goedenacht. Technologie is volgens jou onvoldoende onderdeel van de verkiezingen. En daarom maak je deze kieswijzer. Waarom merk je dat dit onderwerp weinig aandacht krijgt? Nou, je ziet het eigenlijk op verschillende vlakken terug. En met technologie dan in deze kieswijze hebben we het specifiek over digitale technologie. Alleen digitale technologiekieswijzer.nl, dat vonden we niet zo lekker pekken. Dus daarom technologiekieswijzer. Maar het gaat echt over digitale tech. Dus dan moet je denken aan artificiële intelligentie. Dingen als ChatGPT, algoritme, inclusie, de macht van big tech, nou ja, et cetera, et cetera. En wat je ziet is dat, nou ja, in de stemwijzer, dat is toch de meest gebruikte stemhulp van Nederland. Ja. Miljoenen mensen laten zich daardoor informeren. Ja, van die 30 stellingen ging er in 2021 niet één over digitale technologie. Ja, dat was voor mij eigenlijk de belangrijkste aanleiding om te zeggen, nou ja, een onderwerp dat zoveel invloed heeft op ons leven, dat dat niet vertegenwoordigd is in zo'n belangrijke stemhulp, ja, dan moeten we er zelf één maken. Ja. Ja, en dan merk je al snel dat inderdaad ook in de partijprogramma's er beperkt aandacht voor is. In de debatten op tv, hè, de verkiezingsdebatten, is het ook niet echt een onderwerp. Dat gaat toch meer over klimaat, stikstof, immigratie, et cetera. Ja, digitalisering heeft daar niet echt een rol in gespeeld. Ja, reden te meer om daar een specifieke kieswijzer voor te maken. En dat was in 2021 zo. We hebben nu natuurlijk nieuwe verkiezingen met ook een nieuwe stemwijzer weer. Wat zie je daar nu van terug? Is het een beetje verbeterd sinds 2021? Ja, de noodzaak om zo'n technologiekieswijzer te maken, die is onverminderd aanwezig, die is onverminderd sterk. Maar ik moet wel zeggen, er is lichte verbetering. Er zijn toch net wat meer partijen die toch net wat meer over digitalisering in hun programma hebben opgenomen. Ook wat meer de nieuwe opkomende partijen, of in ieder geval gevestigd, maar nieuw, partijen als Volt, Piratenpartijen en dat soort partijen, die hebben toch wat meer technologie al in hun basisprogramma zitten. Ook een nieuw sociaal contract heeft daar wel een paragraaf over toegevoegd. AI heeft natuurlijk artificiële intelligentie best wel in de laatste jaren veel impact gemaakt. Dat is heel erg mainstream ook geworden, hè, met programma's als ChatGPT. Ja, je maakt echt een ieder er gebruik van. Dus het is er wel. En in de stemwijzer dit jaar, nou, laten we zeggen, gaat toch een halve stelling over digitale technologie, omdat er een stelling is opgenomen over risicoprofilering. Mm-hmm. En dat afkomst of nationaliteit mag dan eigenlijk geen onderdeel zijn in het opsporen van criminelen. En in de toelichting staat dat ook om algoritmische profilering gaat. Nou, en dan hebben we het toch te pakken. Het is wat weggestopt. Het is een hele kleine, heel klein onderdeel van die kieswijzer. Precies. Maar goed, in de positieve zin is dat een verbetering, want in 2021 was het 0,0. Ja, dus in die zin, en bij partijen, ik vind persoonlijk nog steeds dat echt een constructieve visie nog steeds wel mist. Er is ook weinig ideologie. Je kunt heel moeilijk nog zeggen, als je kijkt naar de standpunten van partijen, ja, is dit nou een linkse partij, een rechtse partij, een centrumpartij? Dat is zo gezegd nog niet echt een volwassen onderwerp. Wat veel andere onderwerpen zoals klimaat, ja, dat kun je heel duidelijk herkennen. Als je wat meer links georiënteerd bent, dan weet je, oké, dan vinden partijen in die hoek van het spectrum en vinden ze daar iets van. Ja. En aan de andere kant vinden ze daar iets anders van. Met technologie is dat nog helemaal niet zo duidelijk. Hoe denk je dat het komt? Want technologie is op zich al jaren onderdeel van ons leven. Meerdere verkiezingen lang eigenlijk al, zou je zeggen. Hoe komt het dat partijen hier dan toch nog zo weinig aandacht voor lijken te hebben? Ja, ik denk dat het politiek is uiteindelijk ook een spel van vraag en aanbod. He, als de maatschappij er weinig aandacht voor heeft, waarom zouden partijen zich dan daar enorm op profileren? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland, ja, daar zijn veel meer protesten ook die gaan over de invloed van technologie. He, bijvoorbeeld privacy. Ja, daar gaan mensen echt de barricades op om tegen bijvoorbeeld privacywetgeving te demonstreren. Ja, in Nederland zie je dat eigenlijk niet echt. Er is toch een bepaalde, ja, misschien zelfs een beetje een onverschilligheid. He, net zoals als je kijkt naar een mobiele applicatie die je op je telefoon installeert, ja, wie leest nu die algemene voorwaarden? Dat is toch een beetje misschien een algemene houding naar technologie. Het is er wel. En als je het mensen vraagt, zullen ze echt wel toegeven, ja, het heeft veel invloed. Maar het is niet zo zichtbaar. Hè? De kabels liggen toch onder de grond. De cloud, ja, dat lijkt een soort van ontastbaar ding. Terwijl er staan natuurlijk datacenters te ronken om al die data op te slaan. Maar het is niet zo zichtbaar. Je hebt deze technologiekieswijzer 2 jaar geleden als een soort van bewustzijnscampagne gestart. Wat hoop je te bereiken hiermee? Want het is nu ook alweer de tweede keer dat je ermee begint. Ik blijf hem ook ontwikkelen totdat het niet meer nodig is. Dus als er in de stemwijzer en de kieskompas misschien 5 of 6 stellingen over digitale technologie in zitten, ja, dan zit mijn werk in dat opzicht er misschien ook wel een beetje op. Hè, dus het is eigenlijk een stemhulp met 3 doelen. Aan de ene kant is het natuurlijk gewoon een stemhulp met advies voor burgers die zich willen oriënteren en wat meer verdieping willen. Aan de andere kant zet het partijen aan om zich ook echt uit te spreken over deze onderwerpen. Nou, in veel partijprogramma's komt het namelijk helemaal niet aan bod. Dus als je mee wilt doen aan deze kieswijzer, ja, dan zul je toch kleur moeten bekennen, zogezegd, op dit thema. Ja. En het is voor ons, en wij zijn een kennisinstituut, een onderzoeksstichting. Voor ons is het ook interessante onderzoeksmaterie. Hè? In 2021 hebben 30.000 mensen hier gebruik van gemaakt. En dat geeft toch mooie inzichten in hoe mensen denken over digitale technologie en hoe ze denken over de toekomst van onze digitale samenleving. Wat hebben jullie met die data kunnen doen dan uiteindelijk? Ja, geanalyseerd. Dus we hebben een data scientist, zoals dat zo mooi heet, ingeschakeld. En hebben we gekeken, nou ja, wat vinden mensen nu eigenlijk belangrijk? Het is wel interessant om misschien aan te geven, het is geen binaire stemhulp. Dus het is niet een stelling met eens of oneens. Maar je kunt echt per thema, krijg je 5 oplossingen voorgelegd en je moet de beste oplossing kiezen. Dus we krijgen een veel genuanceerder beeld ook nog eens van wat mensen willen. Hè? Dus in plaats van de stelling, we moeten meer doen om desinformatie te bestrijden, eens of oneens, ja, daar zal iedereen het wel mee eens zijn. Maar de vraag is, hoe kunnen we dat het beste doen? En moeten we platformbedrijven verantwoordelijk maken? Of moeten we burgers gewoon meer mediawijs maken, zodat het minder effect heeft? Moet er strengere wetgeving vanuit Europa komen? En er zijn verschillende smaken en dat zijn politieke keuzes. Ja. En door die keuzes te analyseren en wat mensen aangeven, ja, dan krijgen we best wel een mooi genuanceerd beeld van, ja, wat willen Nederlanders nu eigenlijk met onze digitale toekomst? Nee, je gaf het al mooi aan, inderdaad. Je hebt dus eigenlijk ook een andere strategie gekozen dan de normale kieswijzers. Dus je hebt niet een stelling en daar kan je het mee eens, oneens of een beetje eens mee zijn. Maar het gaat echt over hoe pak je wat is de oplossing voor het probleem, voor de stelling? Wat is de reden dat jullie daarvoor gekozen hebben? Eens, oneens, dat binaire ontwerp, dat doet een paar dingen. En ik vind op een verkeerde manier. Het slaat eigenlijk hele complexe vraagstukken plat tot een simpele eens of oneens. En bijvoorbeeld, ik weet nog, toen ik met dat concept bezig ging, was in de stemwijzer ging een en die zit er volgens mij dit jaar overigens weer in. Over defensie zat een stelling in. En de stelling was, we moeten toegroeien naar 2% van de NAVO-norm. We moeten toegroeien naar de NAVO-norm, oftewel 2% van het bruto nationaal product. Ja. Geen idee. Daar zitten Er zitten zoveel termen in waarvan ik eigenlijk geen weet heb. Hoeveel is 2% dan? Is dat veel of weinig? En wat gaan ze dan met dat geld doen? En ja. De NAVO-norm, ja, wat houdt het dan in? Houdt iedereen zich daar aan? En waarom Nederland dan niet? Nou ja, dat roept eigenlijk veel meer vragen op dan antwoorden. En ja, hoe kan ik het daarmee eens zijn als ik niet weet wat ze met dat geld doen? En als ik niet weet waar het aan geïnvesteerd wordt in relatie tot defensie, ja, dan is het heel lastig om te kiezen. Daarbij komt nog eens dat partijen kunnen in een toelichting, zowel bij eens als oneens, eigenlijk hetzelfde zeggen. Dus sommige partijen zeggen misschien, wij zijn het eens, maar puntje, puntje, puntje. Andere partijen kunnen bij oneens zeggen, ja, we zijn het oneens, mits, puntje, puntje, puntje. En eigenlijk kunnen ze hetzelfde doen. En er is wel interessant onderzoek gedaan naar referenda. Die hebben eigenlijk ook zo'n binair ontwerp. Daar ben je ook voor of tegen. Mm-hmm. En dat noemen ze een multi-option referendum. Dus dan krijg je niet voor of tegen, maar dan krijg je 4 oplossingen. En daar zitten eigenlijk 2 oplossingen tussen die voor of tegen. Want een tegenstem zegt eigenlijk helemaal niet zoveel over de motivatie daarachter. En mensen kunnen best deels eens zijn met de stelling. Maar omdat ze het niet volledig eens zijn, zeggen ze, nou dan ben ik toch oneens of ik ben tegen. Terwijl eigenlijk die nuances in het midden, die zijn veel interessanter. En we hebben tijdens de provinciale statenverkiezingen in 2019 een vergelijkbare kieshulp uitgebracht, meer een algemene kieshulp. En er ging een van de stellingen over windmolens. Nou, dat was destijds een heel politiek onderwerp. Mensen gingen echt de straat op om te demonstreren, want ze wilden die dingen niet in hun achtertuin. Waar ik me iets bij kan voorstellen. Maar als we vervolgens vroegen, waar kunnen we die windmolens het beste plaatsen? Dan zijn mensen helemaal niet meer tegen. Dan zeggen ze, oh prima, langs snelwegen of in parken bij elkaar of langs de kust. Het gaat echt om de context, hè? Ja. Precies, en die geven we mee. En natuurlijk, mensen geven nu aan, ja Rudy, ik wil van die 5 oplossingen, wil ik er misschien wel 3 kiezen. Ja, dat is ook de politieke realiteit. Je kunt niet alles hebben. De vraag is, wat is de beste oplossing? Dat hoeft elkaar allemaal niet uit te sluiten. Maar je geeft aan, daar wil ik me op focussen. Daar moet het geld naartoe. Dat moeten we als eerste doen. Dat we vervolgens andere dingen ook kunnen oppakken, dat is prima. Maar het gaat om de focus. Nou is er sinds 2021 een hoop veranderd op techgebied. Natuurlijk de komst van ChatGPT onder andere. Zijn er in deze kieswijzer ten opzichte van de vorige ook weer nieuwe vragen bijgekomen? En wat voor vragen zijn dat dan? Ja, we hebben inderdaad natuurlijk wel naar de actualiteit gekeken. We hebben sommige vraagstellingen en sommige antwoordoplossingen ook wat aangepast, omdat er bijvoorbeeld wetgeving uit Europa is die we moesten verwerken. Maar we hebben ook echt 4 nieuwe onderwerpen toegevoegd die in 2021 gewoon wat minder de aandacht hadden. Nou, een daarvan is artificiële intelligentie. Ja, dat is natuurlijk alomtegenwoordig. Daar hebben we echt een specifieke vraag over opgenomen. Ja. Maar ook technologie in het onderwijs. Best veel discussies natuurlijk over ChatGPT in het onderwijs of je mobieltje in de klas. Nou, daar is een vraagstelling over opgenomen. We hebben ook gekeken naar digitale surveillance. Er waren natuurlijk allerlei protesten, onder andere van Extinction Rebellion. De politie gebruikt daarbij steeds vaker digitale tools om te surveilleren. Om te kijken van wie zijn daarbij aanwezig, wat doen ze en om ze te kunnen monitoren. Willen we dat wel? Staan we dat toe? Mag beeldherkenning worden ingezet? Mag sociale media worden geschraapt om profielen te analyseren? Daar hebben we ook een antwoord en een vraagstelling over toegevoegd. En als laatste ook die datacenters die we eerder noemden. Dat was in 2021 landelijk nog wat minder. Dat is bij de provinciale statenverkiezingen is dat een beetje wat meer onder de aandacht gekomen. En die hebben we nu ook voor de landelijke verkiezingen toegevoegd. Want daar lopen de opvattingen echt over uiteen. En ook de politieke opvattingen van partijen. Dus er is ook wel echt wat te kiezen. Nou is het wel lastig. Je zei al dat het best voor best wel veel partijen die denken niet echt na over technologie in hun verkiezingsplan. Het lijkt me ook best lastig om dan bij de antwoorden te komen hoe zo'n partij ook echt naar een bepaalde stelling kijkt. Hoe kom je aan je antwoorden? Ja, we hebben de vragen en antwoorden eigenlijk onafhankelijk van politieke partijen opgesteld. We hebben gekeken naar partijprogramma's. Maar ja, daar staat eigenlijk te weinig in om 17 vragen te vullen. Dus we hebben ook gekeken naar kamerstukken, naar onderzoeken van andere kennisinstituten. Publieke opinie hebben we meegenomen. En vervolgens hebben we die voorgelegd aan politieke partijen. En de vraag gesteld, welke van deze 5 oplossingen vertegenwoordigen jullie? En wat is jullie toelichting daarop? Dus voor sommige partijen is dat, nou ja, een fluitje van een cent, want die hebben gewoon een partijprogramma en dan staat dat er gewoon allemaal in en dat kunnen ze praktisch kopiëren, plakken. Ja, voor andere partijen, die moeten daar echt nog voor om tafel gaan zitten om te bedenken, ja, wat wat vinden wij hier nu eigenlijk van? Ja, en dat is ook wel dus een doel van die kieswijzer, om die partijen daar ja, een beetje uit te dagen, om daar toch wel een standpunt op in te nemen. Hadden alle partijen daar zin in dan? Nou, toch hebben bijna alle partijen wel meegewerkt. Er zitten 17 politieke partijen doen mee. Die hebben dus allemaal die 17 vragen overwogen en de antwoordoplossing en een toelichting gegeven. Ja, de ene wat uitgebreider dan de andere. Sommige partijen hebben gewoon in de toelichting ook heel transparant aangegeven. Ja, hier hebben wij niks over opgenomen in ons partijprogramma. En we kiezen wel dit antwoord, maar ja, we kunnen dat verder niet toelichten. Ja, dat is wel transparant. Andere partijen, ja, die schreven bijna een A4'tje vol met een toelichting. Ja, dat hebben we toch nog een keer moeten mailen dat wat korter moet. Nog meer werk. Maar zo zie je, ja, er is verschil. En dat is op andere onderwerpen misschien iets minder nog. En dat bedoelde ik ook met een politiek onvolwassen onderwerp. Ja, ja, niet iedereen is even ver. Maar deze kieswijzer moet daar wel bij helpen. En ik moet ook wel zeggen, de technologiekieswijzer is niet per se bedoeld als vervanging voor de stemwijzer, maar als aanvulling. Dus voor de mensen die zeggen, nou, ik wil, dit vind ik een belangrijk thema, ik wil meer weten over hoe partijen hiermee omgaan, en dat weeg ik mee in mijn uiteindelijke stemgedrag. Maar het is niet, ik zeg niet van, vul de technologiekieswijzer in en het antwoord vul je in je stemhokje. Dat is helemaal niet per se de bedoeling. Juist omdat het dus politiek gezien ook best wel een onvolwassen onderwerp is, ja, wil je juist die verdieping, wil je juist zien van, hé, wat zeggen partijen daar nou over? Je hebt ze daar wel goed over nagedacht. Nou, niet alle partijen doen mee, toch, met deze kieswijzer? Nee, uiteindelijk is het ook gewoon woeste arbeid, zeg maar, om al die partijen te benaderen en om de juiste contactpersonen te vinden. Ja. Bij sommige partijen gaat dat heel soepel, bij anderen wat minder. Daarom zijn er inderdaad partijen die niet meedoen, om verschillende redenen. Zoals? Denk heeft bijvoorbeeld aangegeven, ja, daar nu geen capaciteit voor te hebben. Nieuw Sociaal Contract gold een beetje hetzelfde voor. Het partijprogramma was toen ook nog helemaal niet klaar toen wij hiermee bezig waren. Dat is eigenlijk op de dag volgens mij dat de technologiekieswijze online kwam, kwam ook het programma zo'n beetje pas online. En de PVV en BVNL hebben eigenlijk niet gereageerd op onze verzoeken. Ja, dan kunnen ze ook niet meenemen, want ja, als het programma niet volstaat, we kunnen dat niet zelf invullen. En dat wil ik ook. Nee. Het is ook een keuze. Hè? Ik denk dat partijen goed moeten beseffen, een kieswijzer is een service naar burgers toe. Ja. Niet een service naar partijen toe. Dus als partijen zeggen, we doen niet mee, dat is gewoon een keuze. En daar kunnen kiezers dan hun conclusies uittrekken. En dat is prima. Zo gaat dat, denk ik. Ja, en uiteindelijk is jouw doel dus inderdaad dat er gewoon in die kieswijzer meer aandacht is, de algemene kieswijzer, meer aandacht is voor technologie. Stel, hè, de volgende verkiezingen, nou, ik hoop over een hele lange tijd, een nieuwe kieswijzer. Er staat één stelling over technologie. En waar zou die over moeten gaan dan? Ja, dat is een moeilijke vraag, kan ik je vertellen. Dat klinkt heel simpel, maar juist omdat technologie zo breed onze samenleving beïnvloedt, kun je dat eigenlijk niet in één stelling vatten. Dus je kunt moeilijk zeggen, wat moeten we met digitale technologie in de toekomst? Ja, stimuleren, verbieden, ja. Maar ja, je kunt al die technologieën niet op een hoop gooien. Nee. Je kunt die toepassingen niet op één hoop gooien, want het maakt nogal uit of dat, weet ik veel, een algoritme van Spotify mij een verkeerd liedje aanbeveelt. Of de longfoto's verkeerd beoordeeld worden in het ziekenhuis door een algoritme. Ja, ja. Je kunt niet zeggen, technologie moet dit of dat. Dat is onmogelijk. Ja, en ik vind 17 onderwerpen is voor ons al best wel selectief zijn. Oh ja, oké. Okay. Want voor die 4 nieuwe onderwerpen die ik noemde, moesten er ook weer 4 uit. Want je wil ook niet te veel van mensen vragen. Ik vind het overigens, ik krijg ook vaak terug. Waarom 17 eigenlijk? Het is zo'n random getal. Ja, 17 is inderdaad een beetje een random getal. Ik heb daar ook geen hele wetenschappelijke onderbouwing voor. We hebben het getest en gekeken naar hoeveel tijd kost het om dit in te vullen. Kijk, de stemwijzer heeft 30 stellingen met eens of oneens. Dat is eigenlijk 30 keer 2 is 60. Ja. Nou ja, we hebben toen gekeken, we hebben 5 antwoordoplossingen. Dus hoeveel rek hebben we? Want we willen ook dat mensen, ja, het kost iets meer tijd dan de stemwijze invullen. Ja, ik was er echt even mee bezig, inderdaad. Elk antwoord moet je toch even op je in laten zinken, wat dat betreft. Zeker. Maar dat is super belangrijk. Je mag 1 keer in de 4 jaar naar de stembus gaan, nu iets eerder dan. Maar ja, neem je tijd om je stem te bepalen. Laat je niet te veel verleiden of misschien zelfs misleiden door die one-liners op tv of in de krant. ga echt op zoek naar wat vinden partijen nu echt. Er is een hele mooie term, dat heet ideologische oneenigheid. En dat zegt eigenlijk dat heel veel mensen inhoudelijk niet zo goed weten waar de partij waarvoor ze stemmen eigenlijk echt voor staat. En dus veel mensen denken, oh ja, D66 is een onderwijspartij en VVD is een ondernemerspartij. Dat zijn hele algemene labels. Terwijl, maar wat vinden ze dan eigenlijk van onderwijs? En wat zeggen ze daar dan? En wat is hun toekomstvisie daarin? Ja, en wat vind ik daar zelf van? Dat is denk ik ook nog onbelangrijk. Precies. Ja. Want heel veel mensen vullen ook de stemwijzer in. En als er dan een partij uitkomt die ze niet bevalt, dan vullen ze het gewoon nog een keer in. Ik krijg dat ook. Ik krijg echt mailtjes van mensen die zeggen, ja, er klopt niks van die stemwijzer, want ik stem normaal links en dan komt de rechtse partij uit. Ja. Ik heb die antwoorden niet bedacht. Hè. Dat geven partijen zelf aan. En ja, dat misschien even ongemakkelijk is, dat geloof ik wel. Maar ga dan eens op zoek, waarom is dat eigenlijk? Hè, veel partijen zijn niet volledig links of volledig rechts. Er zitten altijd weer, per onderwerp zit er nuance. Ik heb hem ook ingevuld. Ik heb een hele andere partij bovenaan dan dat ik inderdaad zelf op van plan ben te stemmen. Sterker nog, die partij die stond helemaal onderaan. Dus dat was een mooie eye-opener. En dan ga je toch nog even twee keer nadenken. En dat is de bedoeling. Het is ook een tool die moet bijdragen aan die bewustwording. He, want alleen al het invullen van de stemwijzer, van deze technologiekieswijzer, zorgt ervoor dat je er slimmer uitkomt. Dat je bij de koffiezetapparaat meer kunt meepraten over al die digitale ontwikkelingen. En dat je eigenlijk, wat dat noemen ze dan tegenwoordig, meer mediawijs bent. He, dat je beter begrip hebt van hoe het allemaal werkt en wat de oplossingen zijn. En ik denk dat we dan al een heel mooi resultaat hebben als meer mensen erover na hebben gedacht en dat meewegen in hun stem. En nogmaals, je hoeft echt niet één op één dat stemadvies te kopiëren. Ik zou dat bij de stemwijzer ook niet doen. Lees af en toe eens wat, verdiep je wat. Nogmaals, je mag maar één keer in de 4 jaar stemmen. Dat is belangrijk genoeg om even over na te denken. En waar kunnen mensen die technologiekieswijzer doen? Technologiekieswijzer.nl. Mooi, dan sluiten we hem daarmee af. Dankjewel, Rudy van Belkom, initiatiefnemer van de Technologie Kieswijzer en directeur van Stichting Toekomstbeeld ter Techniek. Succes nog even in de aanloop naar de verkiezingen dan. Ja, dat gaan we doen en dank voor het gesprek. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter.

Ja, dat was Merel Wielaert met de alledaagse vragen over Jip en Janneke-taal deze keer. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Nacht van NTR. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we in gesprek met neuroinformaticus Betty Tijms over haar onderzoek waarmee ze de oorzaken van Alzheimer's beter in kaart brengt. Morgen nacht hoor je Omroep Zwart in de nacht. Zij spreken auteur Amy van Son over haar boek Helmen vol verhalen. En zometeen hier op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Stefan Komduur. En Stefan, waar ga je het over hebben? We gaan het hebben over een belangrijke dag voor ons als presentatoren en als journalisten. Want het is vandaag de internationale dag tegen het straffeloosheid van misdaden tegen journalisten. Ik hoop het eigenlijk maar één keer uit hoef te spreken het komende uur, deze hele zin. We gaan het hebben over misdrijven, geweld tegen journalisten. Dat is veel aan de hand in de wereld, ook in Nederland nog steeds. Ik ga erover praten met Leon Willems van Free Press Unlimited. Hoe doe je bijvoorbeeld verslag uit oorlogsgebied in Gaza en bijvoorbeeld ook in Oekraïne? Daar gaan we het over hebben. Belangrijk thema in heel veel landen, denk ik. En goed dat je het daarover hebben. Heb je een vraag over dit onderwerp? Stuur dan een berichtje via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een hele fijne dag vandaag. En natuurlijk tot volgende week. NPO Radio 1.